بہت بڑی نشانی اللہ دے درویشاں نوں پچھانن واسطے علامات اور نشانیاں تے بتھیریاں نے. مالک کائنات نے اپنے پاک کلام دے اندر انہاں نوں بیان فرمایا ہے. میں صرف ایک نشانی بیان کروں گا کیونکہ اس نشانی دے اندر خود اساڈے ذہن دل دماغ دی اصلاح ہو اور ارساں دے کرن دا مطلب جڑا ہے نا وہ پیٹ بھرنا نہیں دیگاں کھوائیاں تے آ گیا. اصل فکر و عمل دی اصلاح مقصود ہے. جی ای مقصد پورا ہوئے تے سمجھو عرس دا مقصد پورا ہوئے. میں جناب دے سامنے کوشش کراں گا. بزرگان چشت دے جوڑے مبارک دا صدقہ کہ توانو وہ صفت درویشاں دی سمجھاواں مومناں دی سمجھاواں اللہ تعالی دے محبوباں دی سمجھاواں جس نال ساڈا ایمان جڑ جائے. اللہ تعالی دے درویش لوگ انہاں دیاں خاص صفتاں نے اور رنگ روغن نال نہیں پچھنیندے. میں انہوں دے کپڑیاں دے خاص رنگ ہوندے نے. انہوں دیاں خاص صفتاں ہوندیاں نے دل دیاں کیونکہ مالک کائنات دی نگاہ صرف دل تے رہندی. ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. محبوب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تہاڈیاں شکلاں نہیں ویکھ شکلاں نہیں ویندا قد کاٹ نہیں ویکھدا رنگ روپ نہیں ویکھدا ولا الہ موالکم نہ تہاڈے مال ویکھدا کنا پیا خرچ ہوندا ہے وہ ویکھدا ہے تے فرمایا تہاڈے دل نوں تے تہاڈے عمل نوں ویکھدا ہے. ٹھیک ہے میں اپنے موضوع دے بیان تو پہلا اس نال ہی بندہ تردا ہے اس نال ہی ڈبدا ہے. ہن جناب نو میں اپنا موضوع سناواں اس دوائیا کلمہ دے نال کہ اللہ تعالی سانو ادب دی توفیق بخشے. ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. عزیزان گرامی اللہ تعالی دے فقیر درویش مومنا لوکاں دیاں کامل مومنا دیاں صفتاں تے بڑیاں انہاں وچ ایک صفت اے وے کہ وہ اللہ رسول دے دشمنان دے خلاف انتہائی سخت ہوندے ہیں. انہاں وچ اس معاملے وچ ماسا لچک نہیں آتی. وقت دے پیش نظر ویسے موضوع تے کافی لمبا سارا سی جی میں باقی صفتاں بھی بیان کردا ایک صفت بیان کر رہا جنوں مالک کے کائنات نے اپنے حبیب دے یاراں اور ایمان والے محبوب بندیاں دی بڑی وڈی شان اور نشانی دے طور تے پیش فرمایا. دے دشمنوں دے نال دشمنی اے دے چار درجے جے. پہلا درجہ ہے دل وچ بغض تے نفرت ہوے کفار دے خلاف. اے پہلا درجہ دل وچ کی ہوے بغض تے نفرت. اے پہلی شے تے ایمان واسطے شرط ہے. جے اے نہ ہوے تے تھڈو ایمان ہے ہی نہیں. دل وچ بغض دل وچ کفار تو تے کفار دے ہر فعل تو بالخصوص انہاں دے مذہبی افعال جڑے ہیں انہاں دے گندے افعال جڑے ہیں انہاں دے بارے دل وچ پوری نفرت تے بغض ہوئے تا بندہ مومن بندا ہے. جی یہ بغض دل دے نہ ہوئے تے کلمہ بھی پڑے تے سمجھو لانتی منافق. توجہ ہے نا گل دا. یہ بڑا وڈا مسئلہ پہ بیان کرنا. یہ نقش بندیاں دا آستانہ ہے تے میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دے مکتوبات سامنے رکھ کے بیٹھا فارسی والے. ادھر قرآن ہے اور اے سامنے حدیث. میرے تو پہلا خطاب تسی سن رہے سو کہ حضور سانو ویکھ رہے ہیں. سن رہے سو حضور سانو ویکھ رہے ہیں. میرے خیال دے اپنے بزرگ دی کانڈ پچھوں کوئی بندہ بزرگ دی خلاف ورزی کرے نا تے او تے ایڈی بے ادبی نہیں ہوئی تے جے سامنے بزرگ دے کرے بزرگ ویکھدا ہوئے مڑ خلاف ورزی کرے تو ووٹ میرے خیال زیادہ مریندہ ہے. ایویں ہی ہے نا تو یارو جی حضور سانو ویکھن ڈے نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سانو ویندے نے پے تو وہ ویکھن ڈے نے اور ساڈے کرتوت انج نے. میرے خیال دے جس پاک حبیب دی نگاہ امتی تے نا تے اس امتی نو چاہید ہے اپنے حبیب نو تکلیف نہ پہنچا گیا. المعاصی کلوہا یو زی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہ دے نال مصطفیٰ کریم نو تکلیف پہنچ دی. یعنی امتی گناہ کرے تے حضور نو دکھ تکلیف پہنچ دی. کیوں امتی جو جانا جہنم وچنا تو مولا کائنات دا پاک حبیب امت واسطے رحمت للعالمین. عزیزم سرکار دی نگاہ مبارک ساڈے دلاں تے بھی ہے کہ نہیں بھائی. انہاں دی نگاہ پاک ساڈے دلاں تے اسا اپنے دل دی اج اصلاح کرنی ہے چھاتی مارنی. میں جڑی شاہ پہ دسنا ہے خالی درویشاں دی پشان نہیں سانو اپنے ایمان دی پشان بھی ہو جانی ہونی چاہیے نا جی. کیونکہ گڈی اچ میٹر لگا ہوندا ہے وہ دسدا ہے گرم ہے کنی گرم ہو گئی کنی ٹھنڈی ہو گئی تیل کنا ہے رفتار کنا ہے تے اوندے اچ میٹر ہے. کیا ساڈا بھی کوئی میٹر ہے جن دے نال پتہ لگ جائے ساڈا ایمان کتے پڑیا پھردا. لو جڑی تقریر تساں سنو گے انشاءاللہ تہانوں میٹر ایک قبضے آ جانا. چاتی مار اپن ویکھ لواں گے ساڈا ایمان کتے اپڑیا ہے. سوئی تھلے اپڑی ہے یا اتاں ہے کتے تک ان دی خبر سانو انشاءاللہ العزیز لگ جانی ہے. میں ایک معیار تین دے رہا ایمان دی فرق دا کیڑا پہلی شے جڑی بیان پیا کرنا. چار درجے نے سختی دے اللہ رسول دے دشمنا نال سختی دے کنے درجے نے چار. پہلا درجہ ہے دل وچ بغض نفرت ہوئے پکی. حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے انج نفرت ہوئے انج جو دنیاوی کوئی معاملہ پی بھی جاوے تے انج بوید میں ہوئے ٹرین اج پاس گیا وہاں تے ہونے چھٹا تے نکلا. مجدد صاحب فرمان دے نے انج بندے دے دل وچ نفرت ہوئے اللہ رسول دے دشمنان دے خلاف. یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ بولنا. تیسرا درجہ خلاف چلنا. یا بولنے نو اگے رکھ لو دوسرا درجہ چلنا کر لو کہ انہاں دے خلاف چلنا ہے. تیسرا درجہ بولنا تے چوتھا چھڈو لڑ پینا. کدو جدو جہاد دی فرضیت ہوے جہاد دی طاقت ہوے حکم لاگو ہوندا ہوے تے لڑ پینا اے ساڈے مسلماناں دے اوپر بڑا وڈا فرض رب کی. قبلہ غور سنال سمجھے. چار درجے ہو گئے. تساں دسو تہاڈا دل کی آندا ہے؟ چارے ضروری ہن کہ نہیں؟ دل اچ کی ہوے بغض ہوے عمل انہاں دے خلاف ہوے زبان دے اوپر مخالفت زبان نال کیتی جائے خلاف بولیا جائے. رب العالمین بھی بولیا اودے پاک قرآن بولیا اودے سوا لکھ نبیاں بولیا خود ساڈا کلمہ بولیا. ساڈا کلمہ کتھوں شروع ہوندا ہے؟ لا الہ الا اللہ. بعد وچ لا الہ پہلا ہے. لا الہ مخالفت ہے. اے پہلا آکھ کوئی معبود نہیں عبادت دے لائق کوئی نہیں. ادا مطلب اے نکلیا جھوٹے خداواں دے پہلو رگڑے پٹ. بعد چاک الا اللہ تو جو کسے لا الہ چھڑ کے تو خالی اللہ اللہ کیتی ہے تو مشرک تو ہو سکتا ہے کبھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. ذرا بولو سبحان اللہ. ہن قبلہ غور نال سمجھنا. میں تانوں پہلا کیونکہ اسلام اللہ نے بنایا ہے اس کائنات دی فطرت دے نظام دے مطابق. ایک بڑا رابطہ ہے اسلام دا تے کائنات دا آپس. کائنات سمجھ آوے اسلام سمجھ آوندا. اسلام سمجھ آوے کائنات سمجھ آ جاتی. ہن میں تانوں تہاڈی فطرت دی مثال دینا. سانوں لڑائی پے جا ہووے نا لڑائی کسے نال ساڈا جھگڑا ہووے کھوتی تو پے جاوے تے تیری کھوتی ساڈی منجی وچ منہ چ ماریا لڑائی شروع. کسے کتی تو پے جاوے ایویں پیندیاں نے. دکان دے اگوں تو پانی کیوں سٹے آئی؟ میرے کپڑے خراب ہو گئے نے. اسے تو پہ جائے کسے بھی شاید تو لڑائی پہ جاوے تے پھر دوے پاسے بغض اور نفرت دل وچ آ جاندی تے اینی آندی اینی کہ نہ اسا پھر مرن دا خیال رکھنے نہ اندر ہون دا خیال رکھنے. دل وچ بغض نفرت برادری کا ہوے گی پیو دادا اک ہوے گا لیکن محض اک لڑائی جو دنیاوی گند تو پہ گئی ہے ہن حال اے بن جاندا ہے بے نفرت انج دل وچ آ جاندی ہے ساڈے کہ اوہی مخالف بھاوے ہے ساڈا اکو برادری دا پیو دادا ساڈا اکو ہی او راہ سامنے آندا ہوے تے راہ وٹا لے ایویں ہوندا کہ نہیں؟ ہوٹل وچ بیٹھا ہوئے تے سانو کوئی آکھے نہ ہوے چاہ پی لیے تے ویکھ کے آنے اس ہوٹل وچ جانا گوارا نہیں کردے جتھے ساڈا ذاتی تے دنیاوی دشمن بیٹھا ہے. ایویں کہ نہیں؟ شادی غمی چھڑ دینے ہووے گواڈی مر جائے مجالے جے جنازے شریک ہو جیڑا شریک ہون لگے اون دی بانہ پھاڑ لینے ہوئے تین پتہ نہیں ساڈا پرانا شریک کبھی ٹردا ہے کنے تو جانا ہے. مولوی صاحب انہاں دا جنازہ چا پڑھاوے تے تھڈو مولوی نو پچھو آنے آتا بس جی مولوی صاحب ساڈی نماز تہاڈے مگر نہیں ہوندی سدھی جی گل جی تسی کل جنازہ کنا پڑھایا تہانوں پتہ ساڈی دشمنی بڑی پرانی ہے اس طرح اینا ویر شادی بند نفرت دل لیتے ہے مسلمان آلان کے کلمے پڑھنا لائے نبی پاک دا امتی ہے پر دنیا دے گاندی خاطر لڑائی ہو گئی ہے بغض جاری ہے نفرت اینی ہو گئی ہے نہ ہن گواڈی دا نہ ہم سایدہ کسے شایدہ خیال نہیں نہ مسلمان ہون دا ہن لڑائی جاری ہو گئی ہے بغض پہ گیا دل دے اندر راہ وٹا جانے نے متھا ویکھنے بدل جانا ہے متھے تے وٹ پہ جانے نے اس ہوٹل تے نہیں جانا جتھے او بیٹھا ہوئے مولی نماز پڑھاوے مولی دے پیچھے نماز نہیں پڑھنی مولی ہاتھ جا ملاوے انہوں ہس کے تے مولی نال اسا ویر رکھ لینا ہے ایمان نال دسو اے تے دنیا دے واسطے ساڈی جے دے نال ذاتی جنگ ہو جاوے او دے نال ویر انج پہ جاندا ہے جڑا جان دا دشمن آن دا دشمن ایمان دا دشمن رب رسول دا دشمن ہوے اون دے خلاف دل وچ نفرت جے نہ آوے تے پھر سمجھ لے بندہ مومن نہیں توجہ نہیں فرمائی میری گل تے ذرا بولو چا جی دیا سبحان اللہ میں تانوں اے ہوئی مسئلہ سمجھانا تے بڑے انشاءاللہ ذوق نال اور مالک کائنات ارشاد فرماندا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون أذلة على عزتنا على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم رجون کہ سبحان الله خدا دے بندے آج سڑ کے جاواں توجہ فرمائیے فطرت انسان دے اندر رب وحدہ لا شریک مولا ساڈے دل نو ویکھنا وے اوے دل دے اندر نفرت اپنے دشمن دے خلاف ہوے اپنے دشمن دے خلاف ہوے بھاویں نبی پاک دا امتی ہوے کلمہ رسول اللہ دا پردا ہوے اک ماں پیو دی پچھو اولاد ہوے تاں وی اسا جناب جدوں ویر پے جاوے اج دنیا دے کند دی خاطر لڑائی پے جاوے ہن دشمنی انج پک جاندی اے اسا ویکھ کے گوارا نہیں کردے روٹی کھانی کٹھے گوارا نہیں کر دے کتھے بانا گوارا نہیں کر دے شادی غمی توڑ لینے شادی غمی توڑ لینے نہ خوشیاں شریک ہونے نہ غمی شریک ہونے اللہ دیا بندیا ایک ساڈے فطرت دے اندر رب وحدہ اولا شریک مولا سونے نے ایک شاہ رکھی جن نے سانو ضرر تے نقصان پہنچایا او دے خلاف اینی دل وچ نفرت آ گئی ہے او بولیا رب رسول نو ہور نہیں بندہ آپ اپنے جنہ تے رکھ لوے توجہ نہیں فرمائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سنت مصطفی زندہ باد رمضان سبحان اللہ صدقے جاواں خدا دے بندیا اللہ وحدہ لا شریک مولا نمازاں روزے حج زکات داڑیاں پگاں سارا کچھ بعد وچ ویکھے گا پہلو نے ویکھنا وے اور ساڈے دشمناں دے نال دشمنی تیرے دل وچ نفرت ہے سی کہ نہیں تا کر کے میرے پاس نبی سرکار نے فرمایا ہے میرے آقا نامدار نے فرمایا ہے فرمایا قیامت والے دن ایک شخص حاضر ہوے گا مولا دی بارگاہ دے اندر رب فرماوے گا نو جہنم لے جاؤ اللہ دے فرشتے عرض کرن گے مولا نیکیاں نال نہ میں عمل بھریا پیاوے اجی برائیاں ہے کوئی نہیں کیوں جہنم لے جائیے اللہ فرماوے گا ویکھو دے نہ میں عمل دے اندر ساڈے دوستاں دے نال دوستی کوئی نہیں ساڈے دشمناں دے نال دشمنی کوئی نہیں اپنے دوستاں دے نال دوستی رکھدا سی اپنے دشمناں دے نال دشمنی رکھدا سی پر ساڈیاں نال نہیں سی رکھدا ایدیاں نیکیاں ساڈی بارگاہ وچ مردود نے اللہ وحدہ لا شریک مولا تا کر کے پاک نبی دے یاراں دے حضور دے سنگیاں دی صفت بیان فرمائی اللہ فرماندا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء على الابصار رحماء بينهم. ذرا مزے نال سبحان اللہ. اللہ فرماؤں دا وے رب سونا فرماؤں دا ہے جیرے میرے حبیب دی سنگت والے نے جیرے محمد رسول اللہ دے سنگی نے وہ کافران تے سخت نے کافران دے سخت نے میں نوے کاندہ چشتیاں چشتیاں سختی تیرے وچ بڑی ہے میں کہا الحمدللہ میرے ایمان دی گواہی پر دینا ہے آندہ کیویں میں کہا اللہ دا قرآن فرماؤں دا واللذی نماہو اشدہ وعلى الكفار رحماء بینہم. اللہ فرماندا ہے کافراں تے کفر دی وجہ نال سخت ہوندے نے کفر دی وجہ نال کافر دی ذات تے نہیں او دے کفر دی صفت دی وجہ نال مومن سخت ہوندے نے جڑے حبیب دے غلام نے. خدا دے بندے توجہ فرمائی ہن صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا اے صفت بیان فرمائی اے صفت اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے بیان فرمائی اے مینوں اک آندا چشتیہ اسلام پیار دا مذہب اے ایتھے ہر کسے نال میٹھا میٹھا رہندا اے کسے نوں کچھ نہیں آندا ساریاں نوں سینے نال لا کے چلدا اے. میں کہیا قبلہ جے ایہو جی گل اے جدو سپ نکلدا ہے سوٹا کیوں چک لینا ہے توجہ ہی کی دی جدو سپ نکلدا ہے آندے نے اج عام کھیندا ہے پیار اسلام پیار کا مذہب ہے اللہ دی ساری مخلوق نال محبت کرنی چاہی دی پیار کرنا چاہی دا. میں کہ ظالماں ڈنڈی پیا مارنا وے سانو رب دے قرآن ہور سبق پڑھایا ہے جے ایہی گل ہے اللہ دی مخلوق نال پیار ورتنا چاہیدا ہے اللہ دی مخلوق نال نوسینے نال لانا چاہیدا ہے. جدو سپ نکلدا ہے کھوٹا پتی کھڑا ہونا ہے تیرے بچے مارنے ہونے توجہ نہیں کیتی. جدو سپ نکلدا ہے اونوں چک کے منہ نال لایا مولی پچھن کیوں پیا چمنا ہے بابا اسلام اللہ دی مخلوق نال محبت دا سبق دے ٹھیک ہے توجہ سپ نکلے تے چھوٹا ہے تے بچھو نکلے تے لتر لا لینے تو اللہ دی مخلوق نہیں انہاں نال نرمی دا کہے نہیں حکم کا ہے کیوں پیا کرنا ہے او باہر لے تیرے کماد وچ وڑ جاوے تے دا کتے کٹھے ونگار کٹھی تے بندوقاں اگو آگی کیوں اللہ دی مخلوق نہیں تیرا کماند بننے اوہ کماند تیرا توڑے تے کتے تے بندوقا تے بندیاں نال رال کے مارن پہ آوے تے تینو وہ تے نرمی نظر نہ آوے اللہ دی مخلوق تے رحم نظر نہ آوے چلیا. میں پوچھنا کماد قیمتی ہے یا ایمان قیمتی ہے؟ توجہ ہے کوئی نا ذرا بولو ڈٹ کے سبحان اللہ اور غور نال گل سمجھا نے میں تینو دین سمجھاون آیا بیٹھا. ہاں ایک خالی لینا ایک دینا اندے وچ بڑا فرق ہے. میں تیرے کول خالی لین نہیں آیا تے نہ میں مکا کے آیا اللہ دی مہربانی. میں جاننا ہوں نہ مکا کے جڑا تقریر کرن آوے اون دی تقریر سننی حرام ہے. او نہ مراد سوداگر ہے تو مبلغ تھوڑا ہے او تو سوداگر ہے. اللہ دے پاک نبی یہ فرماندے سن کلا سلوکم علیہ اجرا اِن نجرِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فرمایا میں تم سے کوئی اجرت تھوڑی مانگتا ہوں میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے. آئے آئے آئے ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ. اور ایمان نال دستے نو گھروں مثال دے کے مسئلہ پہ سمجھانا کماد نقصان کرے تے سخت بن جائیے دنیا دی منجی نقصان ہوئے تے اگ بن جائیے دشمنیاں پالن دی خاطر پشاور تو کن ٹوٹے منگائیے. اوئے انہاں نوں دس دیاں گے اوئے اچھی دیا امی دیا آ جاؤ اوئے ویکھی جائے دی مار کے تے پنجی سال بجیا پیا اندر اما گئی ہے ملاقات نو باہر کھلوتی ہے بیچاری لائن وچ لگی تھکا وجہ اما ڈگ پئی ہے اندر گئی ہے تے پتر دے موڈے تے ہاتھ مار کے آندی میں صدکے جاواں اپنے پیو ماں دا اپنے وڈیریاں دا نک تے بچائی بیٹھا ہے اچھا اگو پوری برادری آخدی ہے باہر تکیاں تے بہ کے کی آندے نے پورے دن دا نکلیا منڈا مجال پنجی سال بجے کیا پرواہ آندا کوئی گل نہیں میں بیٹھا ہوں وہ چلیا صدکے جاواں جے تینوں اپنا اندر تینوں تکلیف پہنچاون والے نال اتنا وائر پیا رکھاندا ہے تے جن رب رسول نو منیا ہی نا او دا پھر ضمیر رکھدا ہے او دا پھر اندر دل فیصلہ کردا ہے کہ میری نہ کسے خدا رسول دے دشمن نال بنے گی اپنا دل بھی ہمیشہ نفرت والا رکھاں گے چلاں گے بھی خلاف زبان بھی کھولاں گے جے وقت آ گیا تے شاہ مولا علی مشکل کشاں کو جہاد بھی کر کے رکھاں توجہ نال بول سبحان اللہ میں تینوں نماز دی مثال دینا اور نماز بندہ کھلوتا ہوئے نا تو سپ نکل آوے نبی پاک دی شریعت آخری ہے اتھے ہی نماز چھڑ دے سوٹا چوک لتر چوک قبلے تو رخ پھر بیٹھ پھر جاوے مسیت بجا پھر سپ مار تے مڑ کی کر جتھوں ٹڈی آئی اتھوں ہی نوی تکبیر بھی نہ کہو نوی نیت نہ کر تیری نماز پچھلی لے کے ساری ہو گئی اللہ دے فقیرہ رب اپنا ایڈا وڈا عبادت دا نظام بدل دیتا ہے تیری جان بچاون دی خاطر تے جان قیمتی ہے یا ایمان قیمتی ہے توجہ نہیں فرمائی میں ہور لے چلا اگاں لے چلا حج کرن حاجی جاندے نے تے حج کر دے آئے آکڑ دے نے طواف جدو کر دے نا طواف تو پھیری لاندے نے کعبے دی میں حیران ہویا اللہ نے گھر کپڑے پھر دے نے انہاں نوں عقل کدی آئی یہ تو نیاز دا گھر کیوں بھی حاجی حضرات اتھے بیٹھے نے وی کر دیو کہ نہیں تین پھیریاں اچ آکڑ دے کیوں بھائی میں سوچیا پھر توجہ ہوئی پتا لگا بھی اندے چ ایک راز ہے راز ہے جب مدینے دے تاجدار محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ فتح فرمایا سی اللہ دے پاک حبیب سرکار دے صحابہ نو مشرکاں ویکھیا مکے والیاں ویکھیا ویکھ کے کہن لگے اوئے ایتھے مکے سن دے تگڑے سن مدینے جا ماڑے ہو گئے نے انہاں نو ٹریا نہیں پہ جاندا ویکھو کمزور کدے ہوئے پھردے نے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اج کعبے دا طواف کر دیا آکڑیا جے حضور نے فرمایا آکھ رہا جے صحابہ آکھڑ کے طواف کیتا ہے کافرہ جدو ویکھے آوے حوصلے ٹٹ گئے کہن لگے پتہ نہیں کنے زور والے نے ویکھو آکھڑ دے کیویں بہ نے اللہ سونے نو اے ہوئی ادا مصطفیٰ دے یاراں دی پسند آئی کیونکہ دشمن دے سامنے پیا کر دے سن سامنے چلے نے دشمن دا زور توڑن دی خاطر اندر دی مغروری توڑن دی خاطر اپنی قوت وکھاون دی خاطر رب وحدہ لا شریک مولا سونے نو ہوئی ادا انج پسند آئی رب سونے نے حاجیاں دے حج دے وچ اوہی طواف وچ رکھ چھوڑیا وے اینو رمل آکھدے نے حاجی آئے ساڈے گھر دا طواف کرن آیا کھلے اج اوویں آکڑ جویں شیر خدا علی آکڑیا سی او اوے آکھ جویں عمر بن خطاب آکھیا سی تینو پتہ لگ جاوے ہر تھان نرمی دی نہیں کوئی تھان سختی بھی آوندی ہے سبحان اللہ مگر سبحان اللہ سب کے جاوا رب وحدہ لا شریک تھا اج قسم خدا دی کر کے انا نماز روزے حج رکھا تھا کرنے پے مگر ساڈے کول میرا ڈھانچہ وچلی شے کوئی نہیں روح کوئی نہیں تا کلندر اقبال لاہور ہی بولیا لو ہے دے سیال کوٹی سی پر اسا سنبھال لے اور اوتھے دفن تا مل لاہور ہی پہنا ساڈا کلندر لاہور ہی علامہ اقبال فرماندا ہے لگو میں وہ لہو باقی نہیں ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز روزہ قربانیوں حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے واہ واہ اقبال واہ ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ مینو ایک بے وقوف آندا ہے اور شرابی سی میں کہ تیرا پیو بوتلاں لے کے دیندا شرابی سی میں کہ او تریا جڑا شراب پیو آپ ہوش وچ نہیں رہندا تے اقبال دے زمانے نو ہوش دیوا گیا ہائے ہائے ہائے ہائے وہ آپ بے ہوش رہندا سی تو پی کے میں کہ ایک شعر لکھ کے وکھا توجہ نہیں جگی سی خدا دے بندے توجہ فرما نرمی ہر تھاں تے نرمی بے غیرت دا کم ہے بے غیرت دی نشانی ہے او عزت دی عزت لٹیندی ہوئے تے نرم ہوندی دین لٹیندا ہوئے تے نرم ہوندی جان لٹیندی ہوئے تے نرم ہوندی بے غیرت ہویا بے غیرت تے کبھی سختی کسے تھاں تے نہیں آ سکدی اینوں نرمی ہر تھاں تے اسلام وچ نہیں اسلام ونڈ کی تھی گر حلقہ یارہ ہو تو ریشم کی طرح نرم گر حلقہ یارہ ہو تو ریشم کی طرح نرم رز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن ہر تھان سے نرمی نہیں جتھے گل حق دی ہوئے ایمان دی ہوئے شرع دے مطابق ہوئے مومن اتھے نرم ہو جاندا ہے بھاویں بچے دے منہ وچ نکلے بھاویں کسے جلائے دے منہ وچ نکلے سید وی ہوئے تے جھکنا پیندا ہے قسم خدا دی کر کے آنا کیونکہ حق ساریاں تو وڈا وے حق نے تے پاک حسین مبارک سرکار دے سر مبارک ہاں جی گھوڑیاں دے پیراں تھلے رلا چھوڑے نے او جنہاں حسین ورگیاں نوں رلا چھوڑیا تو میں کون اے خدا دے بندے صدقے جاواں حق ہوے تے مومن نرم ہوندا ہی باطل ہوے تے مومن سخت ہوندا ہی بھاویں اپنے دے منہ وچوں باطل نکلے بھاویں غیر دے منہ وچوں نکلے ہاں جی کفر کسے دے منہ وچوں نکلے مومن آکھ جاندا ہے فولاد بن جاندا ہے صدقے جاواں میں تانوں مدنی محبوب دے یاراں دیاں گلاں سناواں تانوں پتہ لگے جنہاں دے بارے رب فرما رہا ملو کما آمن الناس او مومنو ایمان اونج رکھیا جے جویں نبی پاک دے صحابہ نے رکھیا ہوئے صدقے جاواں میرے پاک علی دا خلیفہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ صدقے جاواں خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار فرماوندے نے میں نبی پاک دے یاراں نو ویکھیا ہوئے حضور دے صحابہ نو ویکھیا ہوئے او اینے سخت سر کافراں دے بارے انہاں دے کپڑے نال کافراں دا کپڑا لگدا سی تے دھوندے سن صاف کردے سن کیوں لگ گیا وے کپڑا خدا دے بندے توجہ فرما میرے مدنی سرکار دا ہے یار سی جدا نام حضرت عاصم جنگ لڑدیا شہید ہون لگے زخمی ہو کے گر پینے مولا دی بارگاہ وچ فریاد کردے نے او رب سونیا میں ساری زندگی جن جدوں دا میں اسلام تیرے وچ آیا واں میں کبھی کسے دشمن کافر دا ہاتھ اپنے جسم نو نہیں لگن دتا ہن میں مرن لگا واں لاجا پالی مہربانی فرماوی میرے جسم نو ہاتھ نہ لگ جاوے کسے دشمن دا کسے کافر بے ایمان دا اے فریاد کر مولا دی باہر گاوے توجہ فرما ہجی حضور دا صحابی شہید ہو گیا وے جدو شہید ہوئے نے صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا دی حفاظت وے بول پالنے وے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ مولا کائنات نے ویکھ ہن بول پالے کیویں رب سونے نے جدو کافر آئے نا ان دی منت سی ان دے بارے صحابی دے بارے کافرہ منت سکھی سی کافرہ مشرکہ عورت نے جدو عاصم قتل ہوئے گا میں دا سر وڈا کے پیالہ بنا کے شراب پیواں گی او دی وصیت دے مطابق کافر اگے ہوئے بے سر وڈیے رب سونے نے پھونڈاں دی جماعت بھیج دتی اور مبارک سے آئے چارے منے پھونڈ آ کے کھلو گئے ہن جیڑا کافر اگے ہوندا ہے او ناساں وچ وجدے نے اللہ دی فوج نال ہن کیویں لڑن کیویں تیر مارن پھونڈاں نوں رب سونے نے دشمن ہوندے تے ذلیل ہی نے نا جی ہاں جی اللہ دی فوج نال کون لڑے ہک دے نک وچ وڑ گیا سی ایک فوجی وہ آندا سی مارو مارو کھلے مارو سکون سکون مینوں نمرود نمرود دے نک وچ فوجی وڑیا سی نا مچھا رب دا فوجی سی ہن چاروں منے گھیرا پائی کھڑے نے پونڈ کافراں سوچیا یار بڑا بھڑا کام ہے بھائی تے ہن چکن ہی نہیں دیندے انہاں سوچیا چاروں منے سو جاندے سویر ہوئے گی چک لیں گے چارے منے کافر سوں گئے مولا کائنات نے وادیاں دے وچوں سیلاب اتاریا کافر چارے منے ستے رہ گئے وچ حضور دے عاشق دا لاشا لے گیا رب نہیں آکھیا او تو ہاتھ نہیں لان گے میری مخلوق ہے کی توجہ نہیں انہیں بھی پونڈ کال دیتے ہیں نا مطلب جو مومنہ دی مرضی وہ رب دی مرضی رب نو ہی پسند تھی کہ میں ویکھنا انہیں کافر بنائے سے واسطے نے میں ویکھنا کہ سنی کی کر دینا یہ ہن انہوں نے رہن دینا یا میں رہن دینا توجہ نہیں فرمائی یہ صرف ساڑے امتحان ہے اس سے کافر بنے گے اور کوئی مقصد نہیں ایمان نال میں پیانا سن یا تو ہوئے ہاتھ باطل دی سامنے جنگ مومن فولاد ہوتا یہ پنر بھی نہیں کرتا جدو حق سامنے ہوئے پھر مومن میرے مصطفیٰ کریم نے بلال حبشی نو باندھ کے لایا ہے لایا تو سوچیا ہی کیا باقی صحابہ دی آواز کونی سی یہ دی آواز کی واہ واہ سونی سی حضرت عباس نبی پاک نے چاچا پاک نے وہ آواز دیندے سن نا تے 8 میل تے آواز جاندی سی سپیکر بھی ایڈے نہیں دور پہنچا سکدے آواز 8 میلاں تے حضور پاک دے چاچے پاک دی آواز جاندی سی حضرت عباس دی تے انہاں نوں نہیں مقرر کیتا ایک حبشے دا غلام کالے رنگ دا وکیا ہویا کیوں میں اپنے منن والیاں نوں ازمانا جی میں کسے تکڑی برادری قریشی دا وزن لاندا تو قریشیاں نوں دے بلاوے تے آنگنا سکھا تو اجنی فرمائی بھئی آخر وہ بھی تے ساڈے نال دا ہی ہے نا میں ہن وکدا درویش جنوں سارے مکے مدینے والے سمجھدے سن کسے کم دا ہی نہیں ہوں انہوں لاوا باندھ کے وہ آتے سر آؤ پھر صدیق بھی آوے پھر عمر بھی آئے تو اے نہ ویٹھے کونے اے ویٹھے بلاوا کدا ہے فرمائی پھر میں ویکھا کہ واقعی یہ صرف میری گل ویکھن والے نے مومن حق نو ویکھ کے سن کے جھک جاندا ہے باویں نکلے کسے چھوٹے دے منہ وچوں باویں نکلے وڈے دے منہ وچوں باویں نکلے کسے مراسی دے منہ وچوں باویں نکلے کسے سید دے منہ وچوں مومن اینا ہی جھک جاندا ہے اینا ہی جھک جاندا ہے کہ بابے بلے شاہوال دو وہ اندھائے ہن جیس بے درو یار کیا ملدا ہے نا او مینو سیدی نا آکھو مینو آکھو یرائی توجہ نہیں فرمائی بلے نو سمجھاون یا بیڑا دے بھر جایا بلے نو سمجھاون یا بیڑا دے بھر جایا بلے من لے چین سادا بیڑا چھڑ دے رایا بلے نو جو سید آکھے وچ جہنم جایا بلے نو جو ارائی او جنت دیدہ پایا او سنگیو سیانے بندے بیٹھے گے او چھوٹا بندہ آکھے ایک تے ایک دو ہوندے نے منو گے کنے تے وڈا آکھے ایک تے ایک تین ہوندے نے منو گے او دا مطلب ہے جتھے اصول دے مطابق گل لے اوتھے چھوٹا نہیں ویندا توجہ نہیں فرمائی میں مثال ہور چھ دینا راہ بابا ہوئے 100 سال دی عمر دا راہ بولیا پھردا ہوے اگوں بچہ کھڑا ہوئے 18 سالاں دا اونوں پچھے پتر میں فلانے پنڈ جانے راہ دسی ذرا او آکھے چاچا آ رہا ہے تو شکریہ ادا کرے گا نہیں او نہ آکھے گا تو چھوٹا ہے سانوں سمجھانا ہے نکلے کسے سید دے منہ وچوں مومن اینا ہی جھک جاندا ہے اینا ہی جھک جاندا ہے کہ بابے بلے شاہوال دو وہ آندا ہے ہن جیس دے درو یار کیا ملدا ہے نا او مینو سید ہی نہ آکھو مینو آکھو جرائی توجہ نہیں فرمائی بلنو سمجھاون یا بیڑا دے بھر جایا بلنو سمجھاون یا بیڑا دے بھر جایا بلے من لے چین سادا بیڑا چھڑ دے رایا بلنو جو سید آکھے جہنم جایا بلنو جو ارائی آتے او جنت دیدہ پایا تو سنگیو سیانے بندے بیٹھے گے وہ چھوٹا بندہ آکھے ایک تے ایک دو ہوندے نے منو گے کہ نہیں تے وڈا آکھے ایک تے ایک تین ہوندے نے منو گے یہ دا مطلب ہے جتھے اصول دے مطابق گل لے اوتھے چھوٹا نہیں ویندا توجہ نہیں فرمائی میں مثال ہور چھ دینا راہ بابا ہوئے 100 سال دی عمر دا راہ بولیا پھردا ہوے اگوں بچہ کھڑا ہوئے 18 سالاں دا اونوں پچھے پتر میں فلانے پنڈ جانے راہ دسی ذرا وہ آکھے چاچا آ رہا ہے تو شکریہ ادا کرے گا نا نہیں او نہیں آکھے گا تو چھوٹا ہے سانوں سمجھانا ہے شرم نہیں آتی کیت جڈا ہو کہ 100 سال والے لا کے دس دے توجہ کوئی نہ انہیں نہیں سوچنا کہ جھلیا جس راہ محمد پاک کا دسنا ہے نا باوے عمر چھوٹی ہے باوے بڑی ہے راہ سچا پہ دسدا ہے نا آنکھ عمر چھوٹی ہے اے آنکھ گل وڈی پہ کرتا ہے اور دوسری تھا ایک حق دے سامنے مومن نرم ہوندا ہے دوسرا اس لیے جب اپنی ذات دا معاملہ ہو توجہ کریں اپنی تیری ذات نو کوئی ستاوے وٹے مارے کنڈے سٹے کتے مارے واپس دعا دینی کہ مدنی محمد باج دی سنت توجہ نہیں فرمائی اپنی ذات دی خاطر معاف کر دینا نرم ہو جانا اے نرمی دی تھائی میرے پاک نبی سرکار دے گھر والے محترمہ ساڈی اما پاک سیدہ عائشہ پاک فرماؤنیاں نے فرمایا اللہ دے پاک نبی اپنی ذات دی خاطر کبھی غصہ نہیں سن کر دے اپنی ذات دی خاطر کبھی غصہ نہیں کر دے اللہ دے دین دی جدو گل آدی سی اللہ دا پاک نبی معاف نہیں سی کردا دین دی گل آنی دین دے خلاف جے کسے نوں ویکھنا تے آقا نامدار ناراض ہو جانا ہجی کئی وار تے آپ نے بد دعا وی دتی اے جدو کافراں نے پاک نبی سرکار دیا نمازاں چار قضا کرائیاں جنگ خندق دے موقع دے تین نمازاں قضا کرائیاں ظہر عصر مغرب عشاء دے جا کے محبوب خدا قضا کیتیاں اللہ دے پاک نبی اللہ دی بارگاہ وچ اس لیے بد دعا کیتی اللہم ملا قبورہم و بطونہم نارا اللہ انہ دے ٹھنڈ تے نہ دیا قبرہ اگنار بھر دے جنہ تیری نماز میرے کول قضا کرا چھڈیے اللہ دے پاک نبی اپنی ذات دی خاطر معاف فرما چھڈ دے سن جب واری دین بھی آدی سی حضور فرم اگ بن جاندے سن صدقے جاوا غضبناک ہو جاندے سن چہرہ مبارک لال سرخ ہو جاندا سی آپ سرکار کبھی دین واسطے معاف نہیں کیتا اپنی ذات واسطے معاف کیتا وے میرے آقا نامدار سرکار نے سبق پڑھایا امتیو جب تہاڈی اپنی ذات دی واری آوے او معاف کر دے جے سنت محمد دی ادا کریا جے اوے جب واری آوے دین دی اسے سیلاب بن جایا جے سخت بن جایا جے سنت ادا کریا جے میں محمد دی تے سنت ادا کریا جے میرے حسین دی ذرا بولو سبحان اللہ ایتھے ہور تن گل سناوا تا کر کے اللہ دے فقیر سنے رب دے درویش لکھ انہاں نوں ستاو نا تو اندر جا دے لیا اللہ پر توجہ نہیں فرمائی ہاں درویش دی نشانی اپنے واسطے این ہوے گا جیویں کوڑا کرکٹ دا ڈھیر ہے جو مرضی پٹی جاؤ اور پچھائی جانا کل الٹا بلکہ موج چاہ جان تو میں نہ تنگ کرن والے نو بھی رنگ چھڈ دے ایک دربار خواجہ محکم دین سرانی بہاول پور قبلہ عالم چشتیاں شریف آلیاں دے رشتے دار سن ماسی دے پتر سن غالباً بڑا بڑا درویش فقیر ہویا ہے خواجہ محکم دین سرانی سیر کردے رنگ سن آب سیر کردیاں جا کے ایک جٹ دے کھو تو پانی پیون لگے نا تے جٹ پچھوں غصے چایا انہیں آ سوٹا مارے تے میرا پانی پہ خراب کردا تو خون نکلیا نا تے کپڑے لال ہو گئے ویکھیا نا کپڑے لال ہوئے نا تو اتاں ویکھ کے نا جٹ انہوں کتب بنا کے اڑا چھوڑے غلام پوچھے حضور او سوٹا مار کے تے لہو رنگ سا پوچھتا ہے تو سا الٹا کتب بنا چھڑیا ہے فرمایا بے لیو ان دے کول جڑا رنگ سی اس میں نو رنگیا ہے میرے کول جڑا سی میں ان دے کول رنگیا ہے تو جا کے دے سلطان بہت دی زبان سناؤں گا سلطان العارفین فرماؤں گا لے جیون دے امرے یارا رے رینا ہے تاک ویس فقیرہ بیئے گدڑ کوڑا کوڑا جو کھل سکتے یارا گدڑ کوڑا اتو وانگ اروڑی رئیے بولو آنا جو کھل کھڑے اگا قادر دے ہاتھ دے ریسا دی دارو جیوں لکھے سو رہے سمجھ آئی نے نرمی دیا دو تھاوا جب سامنے ہاتھ ہوئے تو فرمائی سامنے ہاتھ ہوئے تو نرم ہو جائے اور جی اونٹ دے نک چ نکیل پی ہوں نا بال دے ہاتھ چڑا دے تو بال دے مگری لگا جا ہوں کدا زور والا تیرے میرے رنگے نو سر تو پھڑ کے اونجی کھا جائے پر ویخ رب مثال دیتی ہے میرے محبوب خدا فرماندے نے المومنو کل جامع لیل آنے تھے قید ان قادہ ہے سو قیدہ فرمایا مومن نک دی نکیل چڑھائے اونٹ وانگو ہوندہ ہے جدر انو موڑیا جاوے حق دے پیچھے ادھر مل گیا اللہ اکبر توجہ نال بول سبحان اللہ نرمی دی تھان دوسرا جدو اپنی ذات دی واری آوے نرم ہو جائے محبوب خدا بھی نرم ہوئے میرے پاک حسن دی گل سنا میرے پاک علی مشکل کشادہ شہزادہ امام حسن حسین پاک دے وڈے بھائی خلیفہ سن وقت دے حاکم سن خطبہ ارشاد فرما رہے نے تقریر فرما رہے سن ایک شخص اٹھ کھلوتا ہے آپ نو گالاں دینیاں شروع کر دتی تقریر چھڈ دتی گالاں سن رہے ہیں جدو گالاں کڈ کے چپ ہویا منبر تو تھلے اترے نے اپنی چادر مبارک اتاری اودے موڈیاں تے جب بوائی جے بچ ہاتھ ماریا جو مال سی وہ انہوں پھڑا دیتا غلامہ پچھے آؤ حضور کی ماجر اس گالا کڈیاں تو چادرہ دینا ہی نہ ہم دینا وے فرمایا یارو ان دے کل جو سی اس میں نو دیتا وے میرے کل جو سی میں او دیتا وے جدو اگلے گل سنیے پاپ حسن دی بٹ کھا کے پیروں میں ڈگ پیا لگ پا لو میں معاف کر فرما فرمایا مڑ کڈیا کیوں سن آدھا سونے اس واسطے کڈیا سن میں مانا چاہتا سا تیریا رگا میں تیرے سونے لا دا خون ہے تیرے پر میں ازما لیا اوے صبر حوصلے کر وکھائے نہیں جن پاک نبی سرکار کرتے سن مجھے پتا لگ گیا وے تو نواز رسول تو میرے پاک نبی دا خون مبارک رکھنا وے خدا دے بندے معلوم ہو یا جب اپنی ذات دی واری آوے معاف کر چھوڑنا بلکہ قسم خدا دی جے وچ ملاوٹ دی ذات دی آون لگے اپنی ذات دی ملاوٹ تری آمن لگے پھر بھی معاف کر دینا میرے پاس نبی دے یاراں دی سنت ہوئی اس واسطے میرے بولا علی مشکل کشا کافر نال جنگ لڑدیاں نوں لمبا پا لیا ہو ہن لمبا پا کے پاک علی سرکار دے سینے دے اوپر تلوار رکھی ہے تلوار رکھی انہیں منہ تے تھک چھڈیا ہو پاک علی سرکار پیر ہٹایا تلوار چک لئی آندا ماردا نہیں ہے فرمایا ہن نال تھک چھٹی میرا ذات دا مطلب رل گیا ہو علی گوارا نہیں کیتا قدر رب دے کم وچ ملاوٹ میری ذات دی ہو جائے میں ہن تینوں نہیں ماراں گا اٹھ چلا جا او جی خدا دے بندیا معلوم ہویا مومن دو تھاواں تے مرمی کردا ہی اک جدو حق سامنے ہوے حق سامنے ہوے میرے پاک عمر بن خطاب اے شیر خدا دا جنا جدا اونٹ تو بعد قد سی اج لوکاں اونٹ تے جدا لوکاں نے اونٹ لے آونے پاک عمر دے کولوں دم کراون دی خاطر انہاں دے کوہان خراب ہو جانے کچاویاں رکھن دے نال تے اونٹ دے نوں دم کراون آونے پاک عمر بن خطاب اڑ کے تے اوپر لواب لوندے سن اے دے لمے قد مبارک والے سن آپ اپنے دور خلافت دے اندر حضرت عمر بن خطاب اپنے دور خلافت دے اندر صدقے جاواں مدینہ دے بازار بلائے سن مدینہ دے بازار دا بادشاہ وقت دا ادھی دنیا دا حاکم پھریا سی ایک غریب دے پیر دے تے اچن چیت آپ دا پہرا گیا وے انہیں فوراً اتے ویکھیا انہوں پتہ نہیں سی خلیفہ ایئے آندا یار کھلے ویکھ کے چل انا وے میرا پیر لتار چھڈیا وے عمر خطاب ہن ویکھیا وے اگوں حق دا بندا وے ہن میں ذاتی کر کھلوتا بھاویں غلطی نال ہوئی ہے بھاویں میں بھلک نال کیتا جان کے نہیں کیتا مگر عمر بن خطاب کی کر دے لے عرض کر دے لے بلیا جویں میں لتاڑیا وے اوویں لتا لے توجہ نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اے ذرا روک نال بول سبحان اللہ حضرت عمر بن خطاب ہن ذات دا معاملہ سی او فرمایا دلی آ جا اے نہیں ویکھیا او میں خلیفہ ساڈے دے چوچے نہیں کھلوندے توجہ نہیں کیتی ساڈے اوترے چوچے نہیں کھلوندے اے انج آکھڑ دے نے ساڈے گوجے اے بس دنیا آئی ساری ہے باویں گھروں رن تو کھلے کھا کے آیا پڑا ساڈے اگے تو ہو شیر پر او سی حاکم ادھی دنیا دا بادشاہ ہے جدا نا سن دے نے قیصر و کسرا تے کمبل لگ پیندے نے جی اگے سامنے حق آیا ہے اس آکھیا یار بدلہ تو کیتا کی میں فرمایا اللہ پیر میں رکھ دینا تو چڑھ جا چڑھ جا جنہ لطال بنیا نرم کی نہیں ربول سبحان اللہ اے حضرت عثمان غنی بادشاہی سنبھالی منبر رسول سے بیٹھے فرمایا لوگو عثمان بادشاہ خلیفہ بنا میں عدل واسطے آیا تواڈے وچوں جس بندے میرے تو بدلہ لینا ہوے اٹھو تے لو تاکہ عدل اپنے آپ کو فری کرا پھر کام بچ جاندا ہے واہ واہ عثمان واہ مدنیاں تیرے یاراں تو سب ویکھ جتھے نرم ہونا سی اوتھے نرم ہن ذات دی گل آئی آپ دا غلام پردہ اٹھیا او سا کہ عثمان او سا اتوارا میرا کان مروڑیا تو بدلا دیو فرمایا آجا خلیفہ وقت امیر المومنین ممبر مسجد نبوی شریف اج بیٹھا فرمایا آجا مروڑ لیا اس کان مروڑیا نا آپ نے فرمایا اس دب زور دے شکرے ایتھے بدلہ دے رہے ہیں اگلے جہان میں کا دن دا سمجھو نالاک سبحان اللہ انہیں ایک دو تھاما نرمی دیا تے اگا جدو دشمنا دی باطل دیواری آوے کفر دیواری آوے سامنے باطل ہوے دین دے کوئی خلاف ہوے تے پھر مومن سخت بن جاندا ہی کفر دے نال سختی دل دے اندر نفرت ہونی ایمان واسطے شرط ہے جے نفرت دل دے اندر نہ ہوے سمجھ لے بندہ ایمانو فارغ ہی قسم خدا دی کلمہ بھی کم نہیں آونا ایمان واسطے شرط ہے اللہ رسول دے دشمنا اپنے دشمنا نال سختی کر ویر رکھ رب دا قرآن سناوا سناوا اور واقعات بڑے سنا لے اللہ دا قرآن سناوا سورت ممتحنا سورت ممتحنا رب وحدہ لا شریک مولا سنا فرماندا ہے قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء تے ممتا ہے نا اشرف فرمان دے او ایمان والے ہو ساڈے واسطے بہترین نمونہ ساڈا ابراہیم سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی کون ہے او خلیل اللہ جنوں اللہ یار بنایا کیویں فرمایا انہاں آکھیا سی اپنی قوم کینوں اپنی قوم نو سچ آکھنا اوکھا ہوندا توجہ نہیں فرمائی اپنی قوم نو حق آکھنا اوکھا ہوندا برادری ہوئی نا توڑ لے ناراض ہو جا پھر کیویں گزارا ہوے گا پر صدقے جاواں یار خدا دے تے انہاں اپنی قوم نو آکھیا اساں بری آں بیزار آں متنفر آں اساں دورا تھاڈے تو تے تھاڈے معبوداں تو بتاں تو اساڈے تھاڈے درمیان عداوت دشمنی ول بغدا اور بغض نفرت اے ظاہر ہو گئی جے اے ہن مکے گی نہیں جنہ چر تساں ساڈے رب اک نوں نہ منو اے اپنی قوم نو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا خدا دی قسم کر کے آنا نفرت دی کمال کر دیتی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کلا بت خانے دوار جان دے قوم نو چکھاوا دیتا او جان دے نے میلے تے جان دے بت خانے دے اندر مار کے نفرت وے نفرت وے حضرت ابراہیم خلیل دی آجی ساڑھے تے دے بھئی مان نے او آدھے نے جناب باہ توڑو ہی نا بوت توڑو ہی نا جے تے توڑ بیٹھا ہے جے توڑیا کیوں ہوئی آجی توڑیا کیوں ہوئی اسلام تے پیار دا مذہب ابراہیم علیہ السلام دی تے نو مثال سمجھا ہوں سونا ابراہیم علیہ السلام تسلیم ور گئے نے بوت توڑ کے ایک بوت دے سر دے گاٹے دے اوپر پہاڑا تے رکھیا ہے باہر آئے نے صدقے جاواں دشمنا جو کیتا کر چھڈیا ہے پر ابراہیم علیہ السلام انہاں تے اپنے والوں قربانی دے چھڈی سی جدوں رب وحدہ لا شریک مولا سنے نے ابراہیم دی اے ادا ویکھیے او ساڈے واسطے اپنے نال ان توڑی کھڑاوے کلا جا بت خانے تے بت توڑے نہیں جی پھر جناب جانا کیا چیخے دندر پہ پرواہ نہیں کیا کر دو اپنے برادریاں دے نال توڑ لئی سی اپنی جان قربان کر چھڈی سی سختی اخیر بت جا کے انہاں دے معبوداں نوں توڑیا وے ہاں جی انہاں نال لڑنا تے ہو رہے کسے دے معبود نوں توڑنا ہے انہوں بہتی تکلیف پہنچانی ہے ابراہیم علیہ السلام سونے نے جب رب وحدہ لا شریک دی خاطر غیرت رکھائی ہے رب نوں اوہ جی ادا پسند آئیے اگوں جنے نبی رب بنائے نے حضرت ابراہیم دی نسل وچوں بنائے توجہ کوئی نا مجدد صاحب گل لکھ کے فرماندے نے سناوا راجا لوکل بولو سبحان اللہ مجدد الفسانی جنہ دے بارے کلندر اقبال آکھدا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے دو سال جیل وچ رہے گوال یار دی جیل وچ آپ سرکار دے مکتوبات میرے کول نے آویک سامنے جلد اول فارسی سمجھ دے فارسی تو ساں ٹینشن سٹن دے تے حضرت ابراہیم عبارت پڑھن لگا فارسی دی حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ای ہما بزرگی کے یاد و شجرہ انبیاء گشت بواسطہ تبری از دشمنان او تعالی بودا قال اللہ تعالی قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ مجدد صاحب فرماتے ہیں ابراہیم جڑی شان پائی ہے نا تے نبیاں دا باپ بنیا ہے اور یار کسے دا ایک پتر ایمان نال دسن بابا فرید بابا فرید جس پہ او دا پتر ہے انہوں تھوڑا ناز ہے تھوڑا شرف انہوں تے بنی اسرائیل دے سارے نبی وہ بھی حضرت ابراہیم دی اولاد تے حبیب خدا مجدد صاحب فرماتے ہیں کیا رب عزت بخشی رب شانہ دین دیا کوئی سبب ضرور بنانا ہے سبب ضرور بنانا ہے اس سبب یہ بنایا ہے ابراہیم تو ساڈے واسطے دشمنا نال اتنا ویر رکھنا چکاوا دے دشمنا دے کھڈو بت خانے چ ور جا پنیا تے توڑیا تے اتنا ویر رکھے اپنی قوم نال لے تو ساڈے دشمنا نال جے ان ویر رکھے نفرت اسا تینوں یہو جا درخت بنا دینے آ تیریا ٹہنیاں میں پھل نبوت لگتے رہن گے ہائے ہائے مولا علی دا سنیا نا پاک علی مشکل کشا دا سنیا نا اپنے سمجھنے اندر ویش ہوندا ہے جڑا کسے نوں کچھ نہ آکھ مینوں ایک آندا جی ساڈے حضرت بالکل بولتے ہی نہیں کسی نے کچھ آنتے ہی نہیں میں کہا جی میں 1,25,000 نبی دا بڑا مطالعہ کیتا جس نبی دا میں مطالعہ کیتا میں گونگا نبی کوئی نہیں دستا من تے سارے نبی بول نہیں کسی نے وہ تو بول دے سن یہ بولے نے تے اج ایتھے تک پھیل اپنے آپ ہے پسرور دے اندر جڑا بیٹھے اج نبی سرکار دے گن گانے آ تو کوئی ایمان بچائی نہیں بولن دا فائدہ چلیا رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے پاک علی ولایت وندر والا غیرت لے کتاب دا حوالہ سنانا سناواں سبحان اللہ امام محدث ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی کتاب حدیث دی نا چیز دیکھو موجود پئی اٹھا جلدہ وچ اس کے اندر لکھے محدث ابن حجر عسقلانی دی کتاب دے اندر حضرت مولا علی تے حضرت اسامہ دونوں فرماندے نے اسائن کردے سن مشرکان دے بت پئے ہوندے سن کعبے دے آلے دوالے تے اسا رات نو لک کے جانا تے گوبر لے جانا مشرکان دے خداواں دے بوتیاں تے مال لاونا انہاں سویرے ویکھنا بھی ساڈے خداواں نال کی بنیا پیا توجہ نہیں فرمائی فرمایا جو نہ دودھ دے نال دھومنا اگلے دے سا مول مال لاونا رب سونے نے جو علی دی غیرت پسند آئی ہے نا ہائے ہائے ہر زمانے دا کتب غوث وڈا سارے ولیاں دا سردار ہر دور سوا لاکھ نبی ہوں گے سوا لاکھ نبی ہوا پیچھے سوا لاکھ صحابہ سن ہر دور سوا لاکھ ولی ہوں گے تو بندہ چوبی گھنٹے جڑے سا لینا ہے سوا لاکھ سا انہ سوا لاکھ کی تعداد کے مطابق پہ چل رہے ہیں توجہ نہیں فرمائی رب دستا انہوں کا فائد ہے انہوں نے بنایا ہی تو تیرے ساہ پہ توڑنا نہیں کہ میں تیرا سا ہی گھٹ لوں اسی واسطے مولا توجہ نال آخ کرو لو کرال سبحان اللہ ولایت ونڈن والا پاک علی رب انعام بخشیا کہ ہوں تیری نسل چ کتب ہر دور دا آئے گا وڈا جو ہے سوا لاکھ ولی دا سردار ایک تے ولایت تجا تو بنے برا لائی نہ برا بول چا سبحان اللہ اے صدقے جاواں خدا دے بندیا میرے پاک علی اینی غیرت رکھدے سن معلوم ہویا سانو نفرت دسی گئی ہے یہ رب وحدہ اولا شریک مولا آزمانی ہے دیکھنا ہے مولا کائنات نے اج تسا کنا سختی رکھ دے جے میرے مجدد الفے سانی دی گل سناوا نقش بندیاں دا آستانہ وے میرے مجدد پاک الفے سانی فرماندے نے ہر کسیرا در دل تمنا ہے امریس از امور و تمنا ہے ای فقیر شدت نمودن اس بدشمنان خدا جل والا دشمنان پیغمبر علیہ والا علیہ الصلوات و تسلیمات و اہانت رسانی دنست بہی بے دولتان و خوار دانستن اشارا و آلہ اے باطل اے اشارا و با یقین میداند کہ ہے چمل نزد حق جل والا ازی عمل مرضی پر نیست مجدد فرماندا ہے ہر کسی کی کوئی آرزو ہوتی ہے ہوتی ہے نا فرمایا میری تمنا پتا کی فرمایا میری تمنا ہے میں خدا تے خدا دے رسول دے دشمنوں دے اوپر سختی کراں کیا کراں سختی کراں پٹا رگڑے نا و اعانت رسانی دن دائی بے دولتان انہ بد بختان دی میں توہین کراں انہاں نو ذلیل کراں انہاں دے خداواں نو ذلیل کراں اور فرمایا میں یقین امید نہیں فرمایا میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک کفار کے ساتھ سختی رکھنے کے برابر کوئی عمل اور قیمتی نہیں ہے توجہ نہیں فرمائی فرمایا میں یقین نال جاننا جنہ اے سختی کوئی رکھے گا نا اونا ہے کہ اللہ دا مقبول بندہ ہوئے گا فرمایا رب سونا نفلا نہیں پہلا اے ویکھدا غیرت کنی ہے اندر غیرت کنی سو ساڈے دشمنوں دے بارے اپنے دشمنوں دے بارے ساڈے پاک نبیاں دے دشمنوں دے بارے ویکھ رب فرماندا من اغلی ولی توجہ نہیں فرمائی رب دے بولن دسا نا رب دے بولن دسا نا اے اج اساں سبق پڑھ بیٹھے ہاں ہولا ہاتھ رکھنا چاہیے بابا جی نرم ہونا چاہیے کسی نو کچھ نہیں آکھنا چاہیے اسلام پیار کا مذہب ہے توجہ نہیں فرمائی وہ بولن نہیں دیں دے کفر دے خلاف میں تو حیران ہاں تسا کی میں پسند دے ایمان نال میں تو حیران ہاں تسا کھرے مومن لگے جو ایمان نال تو مومن دی نشانی ہے جدو اللہ رسول دے دشمنوں دے خلاف بولیا جاوے ہوں دا دل کھرے گا ایسے کہ دب کے رکھ بولے دب کے ایمان نال یار تیری میں اپنی مثال دے دینا بے تو تیرا دشمن ہوگا ان دے خلاف تیرے سامنے کوئی بولے تو تو پانچ سات پچرا آپ رڑا دینا ہاں ہاں یہ ہے بڑا بکارت ہے یہ شاپ شاپ کر دی معلوم ہویا کہ دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت رکھی ہے اور جیڑا اور سینہ رب رسول بھی محبت آلا مومن لازمان جب عرب رسول دے دشمنان خلاف بولیا جائے گا بھرے گا پانچ سات پچرا بھی لانے گا توجہ رہی کی تھی قسم خدا دی کر کے نا اور پھر اسا نماز پڑھنے آؤ میں نے ایک کاندھا ہے اگلے دن تقریر کر رہا راجہ جان قصور دے دلے میں کفر دے خلاف بولن دیا تھا کافران دے خلاف ایک وچ بیٹھا آندا مولی جی اللہ توبہ کر ایک کاندھا ہے کوئی نبی پاک دے ذکر چھیڑ میں کیا وہاں مجھ کٹی چی ایمان دیتی بیٹھا ہوئے تو تو میں نو بے ایمان لگ گئے آدھا کیوں میں کیا مرے کافران دے کفر دے خلاف بولن نو جڑا عبادت نہ سمجھے مسلمان ہی نہیں آمدہ کیوئے میں کہا سنو سنا ماں پر نماز پڑھ دو کوئی نہ آئے اے اللہ دی عبادت آئے کہ نہیں اچھا نماز اچھا داخل ہون دے آن کی پڑھ دے ہو سبحانک اللہم و بحمدکا پڑھ کے تے اگو کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دے ہو اچھا یہ دا مطلب کی پڑھ دے اللہ سے لعنتی شیطان اللہ سے سونے دین لعنتی شیطان کو میں پناہ لینا ماں یہ تو ایڈی موٹی گال کڈی ہوں شیطان رب دی بارگاہ وچ کھدو کھلوتے ہیں رب دا ذکر کر دیا پیان لعنتی شیطان مردود اور میں پوچھنا رب دی جو نماز سی وہ آندا میرا ذکر کر اونو کی بچیڑنا اس سے رب آکھے ہیں پہلا اعوذ باللہ پر کی مطلب جو ساڈے دشمن دے خلاف نفرت تو نہیں رکھیں گا تو ساڈی بارگاہ وچ نہیں آ سکنا توجہ نہیں کیتی توجہ نہیں فرمائی اور سناوا آجا چل نماز اس سے نماز نہیں گل سناوا نماز ان کھلوتا ہے کی پیانا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اے اللہ غضب والے تے گھبراہ میں تیرا تو بچا غضب والے کیڑے نے غضب ایتھے اے نہیں آکھیا گیا غیر الیہود والنصارا حالانکہ معنی اچھ نبی تھی یہی دسیا ہے آقا نامدار نے فرمایا غضب والے یہودی ہیں اور گمراہ عیسائی ہیں حضور نے خود بخاری بول دی بخاری شریف حضور پاک خود دسیا ہے لیکن سوال اٹھ دے غضب والا کہے کہ اللہ دا غضب ہونا تے اتر دا اور یہ بھی کہو کہ او گمراہ نہیں یہ کیوں ان بول کے پچھوانا ہے اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ انعام والے دا راہ وکھاں کی مطلب اپنے سجنا دا راہ وکھاں تے نال کہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غضب والے تے گمراہاں دے راہ تے بچاؤں آنکھ یہودی دے بالے میں نہ تو خدا دا غضب بچدا ہے عیسائی گمراہ نے تیرا تو ہٹ گئے آنکھ ان نے پھر نماز پڑھ میں ویکھیا کوئی صورت رب نے نماز دے اندر واجب انج نہیں کیتی پورے قرآن چوں کوئی صورت پڑھ لے لیکن جدوں فاتحہ دی واری آنی ہے فرضاں دی پہلیاں دو رکعتاں دے واجب سنتاں نفلاں دی ہر رکعت ضروری ہے جے بھول جاویں رہ جاوے سجدہ صاف دا کر اے سورت جے رہ جاوے سجدہ صاف کر بھول گیا ویں اور سجدے کر کیوں رب دسدا ہوے اے ساڈی عبادت دے اندر جنہ چیر ساڈے سجنا دے ہاتھ وچ نہیں بولے گا ساڈے دشمنا دے خلاف نہیں بولے گا اونا دیر تیرا سجدہ بھی قبول نہیں غلطی ہوئی ہے بلے کا پیائی کار کا نیچے پاو ہے نہ رب دے سجدہ نو بھلاو ہے نہ رب دے دشمنوں نو بھلاو ہے توجہ ہے سر نماز ساڈی کہ نہیں معلوم ہویا ساڈی تے نماز ہی او دی عبادت ہی اودوں ہوندی ہے جدوں دشمناں دے خلاف بولیے توجہ نہیں اور سنے قران کھولیا سامنے قران ہے اس وچ کافراں دے نام آئے نے فرعون دا بھی نام آیا ہے سبحان اللہ اچھا قرآن پڑھو تے ہر حرف تے کنیاں نیکیاں مل دیا دس فرعون فیر عین وا نون کنے حرف نے پانچ ہر حرف تے کنیاں نیکیاں دس پنجاہ نیکیاں او جھلیا ساڈی قوم آکھے کافراں دے خلاف بولن عبادت نہیں اوے اسا تے فرعون دا نام چ لئیے نا قران وچ تے اس لانتی دا نال رگڑے پٹن واسطے جو رب لے آئے سانو دشمن دا نام لیندیا 50 نیکیاں وٹ کے پیاں نے سبحان اللہ تے کو باکے کہ جی نا نا کوئی اللہ اللہ کرو کوئی عبادت کرو کوئی نبی پاک دی صفت ثنا کرو قسم خدا دی کر کے آنا آیا آیا تا اعلی حضرت بریلوی فرماؤں دے دشمن احمد پشیدت کیجئے دشمن احمد پشیدت کیجئے دشمن احمد تشدد کیجئے ملحدوں سے کیا مروت کیجئے واہ واہ صدقے جا ذرا ذرا کیونکہ فقیران دی تے مومنہ دی یہ بڑی بڑی فقیران دی تے خاص نشانی ہے کہ انہاں دی جدو رب رسول نال لگ دی ہے تے آپ پہ دشمنی وعد جانی ہے رب رسول دے دشمنہ نال دشمنی دے جانی ہے وعد موڑ انہیں سخت ہو جاندے نے ساڑھے پیر سیال دا نا سنے آجے تاجدار گولڑا دا مرشد خاجہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی تاجدار گولڑا نو جائرنگ آوے میرے بابے فرید دے غلاماں وچ آندا وے میرے پاک پتن دے تاجدار دے غلاماں وچ آندا وے پیر سال فرماوندے سن الحمدللہ میں کبھی کسے انگریز دا منہ نہیں ویکھیا توجہ نہیں فرمائی انگریز دا آپا دے ٹی وی رکھی کوارے منہ ویکھن دی پاس بلکہ جو وچ مولبا جانا وچ مولبا تے منہ ان کر لئی کھانا خراب کر دے فرماندا سی شکر رب دا میں کدی کسے انگریز دا منہ نہیں ویکھیا مینوں اللہ محفوظ رکھیا اے دا مطلب اے انہاں دا منہ ویکھنا وی کوئی بڑی وڈی مصیبت اے بڑی مصیبت اے انہاں دا بوتھا ویکھنا ہے جی تا میرا پیر رب انہاں نوں ہی رنگیا ہے نا رنگدا تے پھر انہاں نوں ہے ہن تینوں مینوں رب پچھدا ہے اوہ لگے پھرو تہاڈے رنگے کئی لگے پھردے نے تانوں میری پرواہ نہیں میں تہاڈی کون توجہ نہیں ہاں قسم خدا دی کر کے آنا پھر انہاں پاکاں لوکاں دے جو رب دی دید کردے نے رب انہاں دی دید کردا ہے ہائے ہائے اور رب سونا انہاں دی دید کردا وے میرے بابے فرید سرکار دے گھر حالے بچے سن چھوٹے بچے چھوٹے نہیں آپ دے گھر چور بڑے آوے ملتان دے نال کوٹھے وال شریف جتھے آپ دے بابا جی قبلہ رہن دے سن جتھے آپ دے والدین قبلہ رہن دے سن چور والے آج چوری کرن اگے بی بی پاک میرے بابا جی دی اما جی قبلہ ملتان دے نال کوٹھے وال شریف جتھے آپ دے بابا جی قبلہ رہن دے سن جتھے آپ دے والدین قبلہ رہن دے سن چور والے آج چوری کرن اگے بی بی پاک میرے بابا جی دی اما جی قبلہ عفت و پاک دامنی دا پاکر مسلح تو با عبادت دیا کر دیا سن چور گیا وے ویکھن لگا وے رب اکھیں کھولیا نبی نہ ہو گیا وے بھاڑ کر پچھا نسیا وے گلی رولا پا لیتا لوگوں میں نہ ہو گیا جو لوگ کٹھے ہونا کیا خیر پہ آئی کی بنے آئی آدھا کی پوچھتے ہو اس گھر چ بنے آوا نبی نہ ہو گیا ہوں آخیا تینوں پتہ نہیں اس بابا جی جمال الدین سلیمان بابا فرید دے والد دے نال یہ انہوں دا گھر رہی ہاں جی صدقے جاواں جدو چور نو پتہ لگا وے ادا مہربانی کرو مینوں معافی منگ لے دو میری آنکھاں دے واپس آ جاؤ لوگ آخیا ہوں معافی منگ تائی معافی ہوے گی اساں وی منگانے آئے آدھا یارو اتوں معافی لے دو ایک کلا وی معافی نہیں منگا گا گیا وے گھر واپس سارے ٹبر نو لے آندا وے آدھا لجپالا مینوں معاف چا کر مینوں وی توبہ چا کرا نال میرے ٹبر نو چکرا بابے دے بابے قبلہ جی سرکار دے والے صاحب جو نگاہ فرمائی ہے سارے ٹبر نو ولی چ بنا جائے جس مجدد نے الف ثانی نو منن والے پیچھے مجدد پاک جو آندا ہے میری آرزو وی اے وے مرگڑے پٹا کافراں دے انہاں دے بتاں دے تے انہاں دے معبوداں دے اللہ تعالی نے اس مبارک دے پشت وچوں پتر دتا خواجہ معصوم جنہاں دی زندہ کرامت سی رمضان وچ جمے نے تے ماں دا دودھ نہیں پیتا ہے ایک کرامت غوث پاک دے بارے سن دے سو آج مجدد صاحب دے پتر دے بارے میں تن سنا چلیا کرامات الاولیاء جامع کرامات الاولیاء امام یوسف بن اسماعیل نبانی دی کتاب عربی دی عرب والے دی اس لکھیا خواجہ معصوم رمضان اس پیدا ہوئے دودھ نہیں پیتا مائی صاحبہ آکھیا چن چڑھ گیا ہے رمضان بن گیا ہے کیونکہ پتر دودھ نہیں پیتا میرے سبحان اللہ غرض ہے کہ ایمان ہے ہی اس چیز دے نال کہ کفار تے کفر تے انہاں دے کماں دے نال ہوے نفرت کی ہوے ایمان عبارت از تصدیق قلبی است باچے از دین بطریق ضرورت و تواتر بمار رسیب است و اقرار لسانی نیز رکے ایمان گفتاند کے احتمال سقوط دارد و علامت ای تصدیق تبریست از کفر و بیزاری از کافری و آن سے در کافریست از خصائص و لوازم آن ہم کی بستن زندار و مثل آن اگر ایازن باللہ سبحانہو با دعوی ای تصدیق تبریست کفر ننمائید مصدق دین اے نفت کہ بداغ ارتداد متا سے مست و فی الحقیقت حکم او حکم منافقت لا الہ الا ہا ولا الہ الا ہا مجدد صاحب فرماتے ہیں ایمان واسطے ضروری ہے کہ جدو اللہ رسول نو منیا تو انہاں دے دشمناں دے نال نفرت ہوے دل وچ بغض ہوے انہاں تو بیزاری ہوے انہاں دے کماں تو بھی بالخصوص جڑے انہاں دے مذہبی شعار نے کم نے انہاں تو بھی نفرت ہوے فرمایا جے کفر تو نفرت نہیں تے مرتد دے دو دیناں نو منن والا ہے ایک دین نو نہیں سمجھنا اور فی الحقیقت اس کا حکم منافق کا ہے نہ وہ ادھر کا ہے نہ وہ توجہ نہیں فرمائی یہ دا مطلب ہے اللہ رسول والا پاسے دا وہی ہوے گا مومن جے دے دل وچ کفر دے خلاف نفرت ہوے ہوں بہلی اس وقت جیڑا فتنہ پیا چلتا ہے نا اس فتنے نو سمجھاواں دے تقریر اپنی سمیٹ لوا فتنہ یہ پیا چلتا ہے کافراں دا بالخصوص یہود و نصارا دا کہ مسلمان فی الحقیقت حکم او حکم منافقت لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا جد صاحب فرماتے ہیں ایمان واسطے ضروری ہے کہ جدو اللہ رسول نو منیا تو انہاں دے دشمناں دے نال نفرت ہوے دل وچ بغض ہوے انہاں تو بیزاری ہوے انہاں دے کماں تو بھی بالخصوص جڑے انہاں دے مذہبی شعار نے کم نے انہاں تو بھی نفرت ہوے فرمایا جے کفر تو نفرت نہیں تے مرتد دے دو دیناں نو منن والا ہے ایک دین نو نہیں سمن اور فی الحقیقت اس کا حکم منافق کا ہے نہ وہ ادھر کا ہے نہ وہ توجہ نہیں فرمائی یہ دا مطلب ہے اللہ رسول والا پاسے دا وہی ہوے گا مومن جدے دل وچ کفر دے خلاف نفرت ہوے ہن بلیا اس وقت جیڑا فتنہ پیا چلدا ہے نا اس فتنے نو سمجھاواں دے تقریر اپنی سمیٹ لوا فتنہ اے پیا چلدا ہے کافراں دا بالخصوص یہود و نصارا دا کہ مسلماناں دے دل وچوں کفر دے خلاف نفرت جیڑی ہے نا اون مکایا جائے تا کر کے امریکہ دا بش دا بیان آیا سی کہ قرآن نے دین کی تعلیم سے کفر کے خلاف نفرت ختم کی جائے آیا سی بالکل اخبار چاہیے نا بھی نفرت کفر دے خلاف وہ جانتے ہیں جدو کفر دے خلاف نفرت مک جاوے تے برائیاں دا مرکز ہوتا ہے کفر تو پھر کسے برائی دے خلاف نفرت رہنی ہے تے ایمان کفر دے نال نفرت رکھن دا نام ہن سن لیا کہ جدو انہاں دے دل چوں کفر دے خلاف نفرت ہی مکے گی انہاں دا ایمان ہی مک جائے جدو ایمان مک جانا ہے انہاں نال مول رب ہونا ہے پھر مول جے میں مردی پا کٹاں گے جنہ چہرے نہ دے دل اچ کفر دے خلاف نفرت رہنی ہے جہاد بھی کرن گے توجہ نہیں فرمائی کفر دے خلاف جہاد زبان نال بھی کرن گے چلن گے بھی صحیح خلاف عملی طور سے ہاتھ نال بھی جہاد کرن گے سارا کچھ انہاں وچوں کڈن دا اکو ہی طریقہ ہے موڈ تے کہاڑی چ مارو تعلیم ایسی دیو انہاں نو آکھو یہ سب بھائی بھائی ہیں سب ہاں ایسے طرح کہ نہیں بھائی میں ہن میں حوالے دیاں گا تے بڑا منے کفر دے خلاف نفرت نہ ہو ہر برائی نو جو آساں دئیے جنہ مرضی کفر برائی ہوے سب نو آکھنے ترقی کی آکھنا جی ترقی کا انہاں نو غافل کرو اور جے کفر دے خلاف نفرت رکھی تے دشمن تے جاگدا رہنا دشمن دشمن دے خلاف جاگدا ہے کہ نہیں جاگدا جنہ چہرے دشمن سمجھن گے بولن گے بھی صحیح چلن گے بھی صحیح لڑن گے بھی صحیح اور وچوں بدلو انہاں نوں ضمیر انہاں دا مکاؤ ایمان نہ بولے گا نہ چلے گا نہ جہاد کرے گا پچھ آپا بم چک چک کے تے انہاں دا کچو مر کڈیا وے اے اگوں آکھن گے اسلام پیار کا مذہب ہے اسا بم ماراں گے یہ کی آکھن گے یہ بن جان گے فارمی چوچے فارمی چوچے جان دے ساڈا دیسی ککڑ نا دیسی ککڑ نو بلا پوے نا بلا تو جنے جوگا بھی ہے نا بچارا چنجا مارتا ہے تو مقابلہ کرتا ہے وہ آتا ہے اصل ایویں نہیں تیرے ہاتھی چڑھا گے جنہیں جوگے آئے ہیں کچھ کران گے ہے دیسی مرغا بلے نہ لڑتا ہے کہ کیا جی جڑا ترقی والا ہی نا یہ بلا پوے نا یاد ہے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے تسا نہیں سوچیا ہے وہ بھی ککڑ تے ہے یہ بھی ککڑ یہ بنیا کی نام مراد یہ بنیا بدلیا کیوں پیا ہے وہ لڑتا پیا موجہ لے فارمی ککڑ دیسی مرغا دوسرا مرغا آوے نا اندر محلے نو او دی مادی نال کھلومن لگے تے بڑا انہوں گسا لگ دا ہے کوٹ کوٹ کے تیسرے محلے چھڈ آؤں دا ہے ایویں کہ نہیں تو جڑا ترقی یافتہ ہی نہ بیچارا ایک ککڑ تو جڑا کھلوتا ہوئے نا ان دی مادی نال آندا تمہارا بھی حق ہے جتھے کو لگا لگا اوئے رب جانور بنایا ساڈی صفت دے برابر دا تور سوچی ہوئی اس فارمی مرغا پہلو کیوں نہیں اللہ پیدا کیتا پیدا کرنے والے رب پہلا فارمی بندے نہیں سن بندے جیویں بدلے اوویں دی اللہ سونے نے ککڑ سامنے کیتی دے ککڑ جے ساڈے اندر کفر دے خلاف غیرت مکی دشمن دے خلاف دشمنی مکی تھی پھیر دی غیرت مکی رب سونے ہوئے دے ککڑ رکھ چڈے انہاں آخیا کھادی بھی آ تو ویکھی بھی جا پچھان بھی سہی ہے کیویں دا توجہ نہیں کیتی قسم خدا دی کر کے آنا مومن ہاں یہودی چال پیا چل رہی ہے جڑی تعلیم دے رہنی جہدے تے پیسہ بش پیا دین دی اج وہ دور ہے پرا پرا نو پانچ روپے دے کے راضی نہیں ہر بندہ دوسرے دی جیب دے کڈن چکر پیا کھڑا ایویں کہ نہیں سکا پیو اولاد نو دے کے راضی نہیں ایڈا اوکھا ماحول بنیا کھڑا لیکن وجہ کی ہے کافر پیسہ کیوں گلاؤں دے بچے ساڈے تی پتر ساڈا خرچہ بوش دا ماما لگ دا تو اپنے برا نو آخ برا وا وہ اپنے بھتیجے کا خرچہ تو چک انہیں آخنا جمے تارا میں برا خوش آتا نہیں جی او مولی جی پتر تیرا خرچہ میرا پہلی تو لے کے دسویں بارہویں تک تعلیم مفت کتاب مفت نال 200 روپیہ بھی دین دے نے کڑیاں نو اچھا دین دے کینو نے کڑیاں نو کڑیاں دین دے نا اینا بختانی نے چوکھا خیال رکھ دے عزت جو ہوئی انہوں پتہ عزت برباد ہوئے گی تے برباد ہوئے گا عزت رولے گی تے مسلمان رولے گا انہوں پتہ ہے ماں یا سلے ماں ہوے خاتون جنت پتر حسین ورگا ہوندی ماں ام الخیر ہوے پتر ماں غوث پاک ورگا ہوندی قسم خدا دی کر کے اللہ تا کر کے کلندر لاہوری فرماؤں دے اگر پندے درویشو پذیری ہزار امت بمیر دی میری بطول پاش پنہ عزیز کے در آغوش شبیر اقبال آدھا اور مسلمان دی اتیے میں درویش دی نصیحت قبول کر سارا جگ مرے تو نہیں مرے گی کی کر اس زمانے تو بی بی پاک بتول آنگو لک جا تیری گود چ شبیر حسین آن گیا توجہ نہیں فرمائی ماں باپ سے بڑی گل ہے نا سیانے آتے نے میاں صاحب بولے نا میاں صاحب عارف سے کھڑی سناوا میاں صاحب فرماؤں نے تمہیں دیول کوڑی ہندی اثر ہندا وچ بیاں جے جے دکھی امام محمد او جائے پت دیا دو سو روپیہ دیندہ ہے کوئی اپنا گواڈی آکھے نا پر آج دو سو روپیہ اپنی دین جا پڑھاویں تے گولی مارن تے آوے گا تو ماما لگنا میری دیدہ نہ اکلو دو سو روپیہ پر نہ مراد ہے اترا دو سو روپیہ میری دین اکڑاوی کیوں تو کون لگنا خبردار دے نہ لے وہ شاکیا دو سو روپیہ میں دینا وا کیوں جانا وہ آدھا تسا میری اترا ہے نے تسا دو کلو کیا چھے تو پورا کرو وہ قسم خدا دی کر کے آدھا اپنا مسلمان دیوے دے آکے دو سو دین جا دے تے گولی کھاوے تے بوش بوش میں اے ایمان نہ سوچے کیوں جلے ہو ایک ہوندہ کسے نو جانو مارنا ایک ہوندہ کسے نو غیرت ایمانو مارنا جانا مریا بھی مرتا ہے پر اٹھ پائے گا کافر دو اٹھو مرو دے شہید ہوں گا تو ظاہر ہے کہ میں مریا مردہ ہوں گا توجہ نہیں فرمائی وہ جین دیا مردہ ہوں گئی جین دیا مریا ہوں گئی قسم خدا دی کر کے آنا تا ظالم پیسہ بدن دونی تعلیم کی یہی نا تعلیم دئی وچ کان دئی کفر یہودیت بھری پئی ہے برتن سونے دا ہوے وچ پٹی پا لو چٹی کھانی جائز نہیں ہو جاوے گی اگر جناب پرات سونے دی ہوے وچ برفی دی جگہ دے ٹٹی رکھ لو تے کھم جناب ہاں جی کوئی بندہ نہیں کھاوے گا خدا دے بندیا کوئی کدی نا بدلن نال سور ہرن نہیں بن جاندے ایمان نال دل سنے سور دا نہ ہرن پائی حلال ہو جائے گا نہیں ایک وڈیرا آندا ہے اس ملک دا وڈیرا آکھیا ہے اس آکھیا ہے مولوی اوتھے تک نہیں پہنچ سکے جتھے تک میں پہنچیا میں تے کعبے دی چھت تے کھلو کے تے نماز پڑھی کہ کسے آکھیا ہے کسے آکھیا ہے مینو خبر ہوئی انہیں کہ یہ پیاند ہے مولوی اگو کے تک نہیں اپڑے میں اسے تک اپڑ گیا میں کعبے کی چھت کھلو کے میں کہو گل سنو سور جو ڈھائے پوے زم زم دے کھوچ باہر نکلتی دھارن بن جاتا توجہ نہیں کیتی مرو اور جس کے دل میں کفر کے خلاف نفرت کی بجائے کفر نال اتحاد ہوے رب دے قرآن دی دشمنی ہوے تے کعبے دے تڑے کی کعبے دے وچ مرے اونوں کعبے دے خلاف نال کفن دتا جائے اونوں زمزم دے خون نال نہایا جائے اون دا کوئی قسم خدا دی غوث کتل جلانا پڑے اونوں دفنایا جائے جنت الفقیت اتو قبر بند ہوئے گی تھلے فرشتے جہنم سٹ دین گے چل اس واسطے کہ اصل ایمان ہے جو ایمان نہیں جتھے مرضی مرو کبھی جنت لے سکتا نہیں توجہ ہے کوئی نہ دیکھو تعلیم نال میں جڑا دعویٰ کیتی بیٹھا نا اوندے تے دلیل پہ دینا آج مطالعہ پاکستان نہم دہم پنجاب سیکس بورڈ گورنمنٹ پاکستان کی چھپی ہوئی ہے ہس دے ہو آسان دیسی جٹ جے بندے اساں انگلش نہ بولی ہوں جے بول بیٹھے ہوں ہس دے ہو نہیں مذاق اڑائی دا کسے دا نام ہی دسویں دی صفحہ نمبر 117 کنا 117 صفحہ کی لکھیا ہے ہمارے غیر مسلم بھائی مسلمانوں کے تہواروں کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں ان کے اپنے تہوار بھی ہوتے ہیں مثلا عیسائی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں اس کے علاوہ ایسٹر کا تہوار کافی مشہور ہے ہندوؤں اور سکھوں کے بھی اپنے مذہبی تہوار ہوتے ہیں مسلمان اپنے غیر مسلم بھائیوں کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہوتے ہیں ہے نا تعلیم بچنا ترقی آئے گا نہیں یار تو بلا یہ دس میں اتوں جو ٹرے ہاں پہلا بھرا سن ساڈے پہلا بھرا سن غازی علم الدین شہید تے بابے فرید ورگے اتوں جو ٹرے ہاں تو رنجیت سنگھ دے آخ لوتے میرے نال ایک بندے بحث واسطے ڈائریکٹر تعلیم میرے نال بحث واسطے کسے بلا کے رکھیا پیر نے میں اتنے گیا وہ میرے گفتگو شروع ہوئی تو میں یہ حوالہ پیش کیتا میں نے آدھا وہ ڈائریکٹر تعلیم اس میں کیا خرابی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے سے سارے بھائی بھائی ہیں بھائی جدو گل کی تھوڑا گون پتا نہیں سی بھی ان کی طرف سوٹا کی پینے میں کہ جی اچھا آدم کی اولاد ہونے کے ناطے سے سب بھائی ہیں جی جی جی جی میں کہ جناب امیت بچن نال جڑی کنجری انڈیا چ نچدی ہے تہاڈی بھن اونوں تے لا کاگ دے یہ کیا بے ہودا بندہ ہے میں کہ کیوں جی وہ ہوا دی بیٹی نہیں اکبر آج کفر دے خلاف نفرت نہیں رہی تے کڈن دے طریقے ویکھ پہلا انہاں آکھیا آکھو اے ہم ترقی یافتہ ہیں آکھو آکھیا تساں ترقی پذیر جے اساں ترقی پائی کھڑے ہاں ہن جدو قوم کافراں نوں مان لوے ترقی یافتہ تے بچے دے آپے پیچھے انہاں جانا ہے ہن دین والے پاسے کون آوے جدو سمجھی کھڑا ہے ترقی تے ہے اودے ہن تنزلی والے پاسے کون اعلی تعلیم کے لیے لندن بیٹھا جا رہا ہے ہے میں او ملونڈے ویکھو نا اوتے جڑے اوتے اوتے ملونڈے لگے پھردے نے اوپر اوپر اوپر اوپر اوپر اوپر سینٹ میں اور ہر طرف انہوں نے پوچھو تھاڈا دھی پتر کتے اگ لندن میں وہ کی کر رہا ہے ترقی پا رہا ہے اعلی تعلیم کے لیے میں کہو مونج کٹی چے کفر دی تعلیم اعلی تے ادنا کینو سمجھی کھڑے ہائے ہائے ایک کافر دے مارن ہو اے قرآن حدیث شریعت بخاری مسلم او ادنا او آلہ جدو کافر دی تعلیم آلہ تے کافر تے ساڑے رسول اللہ نالو آپ پہ ہی آلہ ہو گیا جدو تعلیم آلہ پہ آکھنے کافر دی تعلیم نو تے تعلیم نہیں سی سمجھنا او کفر بننا سی کجا پھر آلہ سمجھنا تھا دو قرآن حدیث تو پھر اکھے باشعور مول صاحب سکولے نہ بھیجیے تو شعور نہ سکھائیے ہوں میں کہا اچھا یہ شعور سکولوں ہوں میں کہا میں کہا انگلیش تو کہا یہ سے سکول تو کہا میں کہا جی یہ کتوں آئی یہ تعلیم آکے انگریزہ تو میں کہا ٹھیک ہے انگریز میں کہا شعور آلے میں میں کہا جناب میں موٹا جا ایک سوال کرنا تیرے دھیان دس. میں کہا جہاز تو اترے تے اپنی ماں اگے ننگا ہو کھڑو تے کھوتے تو اترے تے ماں اگے کپڑے پائی کھڑا ہوئے تیرے انگریز کپڑے پاندے نے کپڑے پاندے آ پینٹ شرٹ یہ کپڑے نہیں یہ جیندیاں خدا دا قہر ہے. میں آنا ہونا جی تے اللہ ناراض ہوئے انہوں آدھا بار پینٹ ایمان نال یہ بندہ پا لو کھوتے دی کھال جنہ موٹی نہ بندہ باہن جوگا نہ کھلون جوگا. اوئے ہوئے ہوئے اتو انج باہن گئے جی ککڑی آنڈیا بیٹھی ہوں میں کیا کیوں عذاب نو پھڑی چا پیا پتر لا آئی چا توجہ نہیں دیکھی میں اگلے دن باسے جو بیٹھو باول نگلو تقریر کر کے آ رہے ہیں منڈے کھلو تھے میرے نال باسے جان کے میں کہا پتر پینٹو نہ بڑیاں کس کے پائیاں ہوئے ہوئے ہوئے تو میں کہا پتر نراض نہ ہویا جی ایک چاچا تو اڈے کل سوال کر دیا اندھا چاچا دا میں کہا پتر ان دیس خوشی نال بڑے جی جی تکے نال بڑے جی اندھا چاچا شوق نال پائی پیتے ہیں تو کی پیان میں ہاں پتر میں جاٹ جائے بندہ میری اکڑے ہوئی آن دیئے بھی اینج دکھا بڑے جتے کل اتنا نالی بڑے گا میں ہاں پتر دسو انہیں سوڑے کپڑے اگر کسے کھوتے نو پوائے جان پریشان ہوگے گا انہاں کہا چاچا ہو تے ٹیٹڑیاں مارے گا میں مصیبت کیڑی نو پھڑیا گیا ہوں تو میں کہا افسوس ہے کھوتا ٹیٹڑیاں مارے تو ترقی سمجھی پھرنا ورنہ مرادا کھوتے تو ہی اگلے دن میں جھنگ پہ جاوا تو منڈا میرے نال کھلوتا پاس میں چادر لے بیٹھو وہ نال کھلوتا تو میں کہ پتر والا میں پتر پھال پر چادر پالا پالا ہے وہ آدھا چاچا کو میں کپڑے ننگا کھڑا میں پتر ویخ کر افسوس کیا مصطفیٰ دی سنت آقا نامدار دی سنت نو کیا قوم نے بچے کنڈ کیتی کافر دا او لباس جڑا جیندے عذاب رب دا کوئی انسان اینو ویکھنا گوارا نہیں کرے گا جنو رب ماسا ضمیر عطا فرمایا ہے کیوں آج رسول نو کنڈ کر کے سور کھان والے دے پیچھے پجا پھردا کپڑے پائی پھردا گیا سکول وچ نفرت نکلی الفت آئی الٹا نفرت پی گئی دین دے خلاف آخر ترقی والے نے تے جڑے پرانے سن وہ جانور سن وہ جانور وانگو رہندے سن انہاں تو پتہ ہی کون سی ترقی کی ہوندی ہاں نسل بگڑی کفر دا لباس آیا کفر دیاں شکل آئیں دھی دی غیرت ساڑے وچ سی عورت دی غیرت ساڑے وراثت بندین دی سی وراثت ایمی کہ نہیں مسلمان ایڈی غیرت آڑا ہوں گا سی کہ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف زمانے دا ظالم جد ظلم دیا مثالا کائنات ملن سوا لکھ صحابہ جنہاں وچ شریک سن ایسے مومن اس مار چھوڑے لیکن جدو مسلمان دی عزت نو کراچی دی بندرگاہ تے کافر لے جانا چاہے کشتی نو اپنے بستی والے پاسے نو بی بی آتھے بیٹھ کے فریاد کیتی حجاج بن یوسف میرے کل کتاب پئی ہے امام بلاغری دی فتوح البلدان اور سچ لکھیا ہے ایتھے عورتہ فریاد کیتی ہے مولا آواز مدینے وچ حجاج بن یوسف نو سنائی انہیں اتھا کے لبیک میں عزت بچانے کے لیے آ رہا ہوں ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے محمد بن قاسم ٹھک وجیا آیا ہے کہ نہیں جب بولو چا افسوس اس تعلیم دا نتیجہ ویکھ اج مسلمان دی دھی بازاری شے وانگ وکدی پھردی انگریزاں دے ملک وچ کدی دفتر وچ کدی ہوٹل وچ کدی بس وچ کدی جہاز وچ کبھی بازار کوئی چوک یہو جہ نہیں جتھے مسلمان دی دھی دی فوٹو نہ ٹنگی کھڑی ہوے کھتری گزرے تجارت کرے سکھ گزرے تے ویکھے مسلمان دی باجی بیٹھی ہے نکلے میرے خیال تواڈے اس پسرور شہر وچ کھلوتے ہونے چوک ٹی چلو ٹیویاں تے ہے ہی نا قسم خدا دی کر کے آنا اسا جت مسجد تے جانے تے جتی کتے رکھنے جتی اگے رکھی ہوندی ہے ایک نگاہ جتی تے ایک سجدے والی تھاں تے 25 روپے دی جتی تتی بھری او نگاہ وچ تے دی بہن سکول وچ ہائے ہائے ہائے کلندر اقبال بولیا اس آخیا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کیرا روش مغربی ہے مد نظر وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ تعلیم کی ہے کہ جب تک شانہ بشانہ نہ چلیں گے تو ترقی کیسے ہوگی آدھی تعلیم سکول دیا کتابہ کھول ستویں دی کھول پنجویں دی کھول سب آتے میں آنا میں نے ایک کاندہ چشتیا یہ برخا پوا کے بھیجنا بھی جائد نہیں سکول میں کہے جیڑیاں لائی پھر دیا نا کپڑے یہ برخے پا کے گئی ہیں توجہ نہیں کی تھی جیڑیاں لائی پھر دیا نا یہ برخے پا کے گئی ہیں سن قسم خدا دی اوہ خیر اوہ سیسی مسلمان مر جاوے ایدے اتھے تو شہادت دا درجہ پاوے توجہ نہیں فرمائی تو 25 روپے دی یار جتی برابری دھی نہیں رہی اج مسلمان دی دھی بس دو تے بے کے کنڈیکٹری پہ کر دی کنڈیکٹر کنڈیکٹر کنڈیکٹ کیا مطلب ہے دا تعلق رابطہ اونج کوئی جا کے یار کسے دی دینوں نہیں کڑیے میرے نال کنڈیکٹ کر تے پیو کی کرے گا لتر مارے گا یہودی ہو جی تعلیم وچ مت ماری ہے پنجاب وچ بیٹھے نے سکھی وچ بیٹھا چوڑائی وچ بیٹھا سارے وچ بیٹھے نے کنڈیکٹر بھی بنا دتی ہے کیا ہے جی کنڈیکٹ ہو رہا ہے سارے نال سچ کہہ گیا عارف کھڑی بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا جنگا او بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا جنگا بے شرمی دے یارا مرغ نالو ساگ سرو بہو جنگا توجہ نہیں فرمائی میری گا ذرا روک نال سے بول سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا اس تعلیم کفر دی نفرت کڈی تے اج تھڈو برائی نو ترقی میں نو ایک آندا تو آنا اے سکول وچ پڑھنا کفر ہے میں کہ بالکل اے نو جائز سمجھنا کفر ہے آندا کیوں میں کہ نہ مرادا برائی نو جائز سمجھا جاوے نا تے کافر ہوندا بندہ برائی نو جائز سمجھن نال حلال سمجھن نال بندہ ایمان نو فارغ ہوندا کیونکہ شریعت دا منکر بنیا کہ جیڑا تھڈو برائی نو وی ترقی سمجھے جنیاں عورتاں دے کپڑے لاندے نے آندے نے اونی ترقی ہو گئی آندے پان کے تے جڑیاں گھر بیٹھے ہیں اے اوہی گل ہے اوے سن جڑی گھر بیٹھے ہیں نا انہاں نوں آندے نے ہائے بیچاریاں مریاں پیاں اوے ہوے ہوے اندر بہ بہ کے ماری جاندے نے انہاں نوں بیچاریاں کی کراں اتنا ظلم عورت دے اوتے ہو رہا اوے ہوے ہوے اس جڑے اندر بہ کے اوہی گل ہے بے نکیاں آکھیا بے نکیاں بے نکیاں چ وڑ گیا نک والا انہاں آکھیا نکو ہوئے او نکو ہوئے او نکو آیا جو اوہ نے آخیا خالا خراب ہو جائے یہ گل تو میں بھی لا لینا ایک بندہ گٹر چو باہر نکلیا ہوں گٹر چو گوتا مار باہر نکل کے باہر باہر والے آتا ہے کپڑے چو مڑکے کی بو ہی بڑی پی مراد آپ گٹر چ نکل آنا مڑکے مولوی شعور ہی کوئی نہیں ترقی تو جانتے ہی نہیں ہے میں کہ پترے میں تباہ جس قوم ہونا ہو قسم خدا بھی کر کے آنا ایمان نال دسی دین دا جے اترو لیا اپنے پاسے اپنے پیچھے چلاؤ جی آپ بن جان گے ہوں کان جو کان جانا گند کبوتر وہ کھانا دانے ہوں کبوتر تر پوے کان دے پچھو تو آپ چٹی کھانی پینی ہے نا پھر اکھے تہذیب سائنس نال آئیے پہلو سارے ڈنگر سائنس نے آن کے انسان نو محبت کیتا ہے ایمان نال دس جیڑا اکھے نبی جانوراں وانگو پیچھے سارے زندگی گزار دے سان ڈنگر نبیاں نو اے لفظ بھوکے او پھر ان دی کافر جو مسلمان ہے یہ پڑھن پڑھاون والا مسلمان ہے یا کافر نے تے پتر جڑے نے بچے ساڈے اوڑے میں لین جاندے پئے نے اچھا کفر بھی سمجھی بیٹھے ہیں بھی ہے کفر پر جا رہے ہیں پھر اکھے تہذیب سائنس نال آئیے پہلو سارے ڈنگر سائنس نے آن کے انسان نو محبت کیتا ہے ایمان نال دس جیڑا اکھے نبی جانوراں وانگو پیچھے سارے زندگی گزار دے سان ڈنگر نبیاں نو اے لفظ بھوکے او پھر ان دی کافر جو مسلمان ہے یہ پڑھن پڑھاون والا مسلمان ہے یا کافر نے تواڈے پتر جڑے نے بچے ساڈے او بنے میں لین جاندے پے نے اچھا کفر بھی سمجھی بیٹھے ہیں بھائی ہے کفر پر جا رہے ہیں ہائے ہائے ہائے جتھے ایڈی وڈی توہین کی ہے صرف کفر دے خلاف نفرت نکلی ہے اج اتھے تک پہنچیا چھڈو نبیاں رسولاں جانوراں نو کہہ رہے ہیں انسان انساناں نو کہہ رہے ہیں جانور کافر تو جانور تو بدتر ہے وہ ماں اگے کپڑے نہیں پاؤں گا پاؤں گا سور کھاندا ہے کتے کھاندا ہے چوہے کھاندا ہے بلے کھاندا ہے اتھے رنہ نال ویاہ کر دیا مرد مردہ نال ویاہ کر دیا یہ شعور ہے کہ نہیں ہوئے ہاں برطانیہ امریکہ میں جاؤ پتہ کرو امریکہ میں قانون پاس ہوا ہے اتھوں نے سپریم کورٹ نے جج فیصلہ کیتا ہے ہاں آزادی ہونی چاہیے حق ہے عدل و انصاف کا یہ فیصلہ ہے کہ مرد مردہ نال شادی کرن تے کڑیاں آپا شعور کر لینا ہے کہ نہیں لینا ترقی لینی ہے کوئی نہ میں نے ایک آدھا چشتیا میں وہاں تبلیغ مبلغ یورپ ہوں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں میں کہا وہ مونج کٹی تھی وہ تھے تبلیغ کرن چلے میں کہا اترا اللہ میں اقبال آندا ہے کیڑی دی آنکھ وچ سرما تے انگریزاں نوں تبلیغ ایک برابر ہے جی میں کیڑی دی آنکھ وچ سرما کو پا سکدا تسا پوا لو گے جی کیڑی بھی آتے سرما نہیں پویدا انگریزاں دے ویل بول کے تبلیغ نہیں ہوتی ہوں اتنے دا حال سنو بھئی اگر سکے پیو دھی اپنی اتے بدکاری تو روکیا ہے نا تو دو سال قید ہے کنے سال تو پیو سکا دو سال اندر ہو جاتا تو ملا نو اتے تبلیغ کر کیڑا کیڑا ایمان نال دس اوے جانور بھی ایں نہیں کرن گے جانور بھی نر نال شادی نہیں کرے گا تو او کیتی کھڑا ہے او دی تعلیم سانو کی بناوے گی شعور والا اج مدرسے آن کے انہیں سنبھال لینا مولدیاں بھی آکھیا انگریزاں آکھیا مولدیاں نوں سدیا انہاں آکھیا ہم لے کر آئے ہیں تم لیتے کیوں نہیں ان آگوا کیا ہم لینے آئے ہیں تم دیتے کیوں نہیں سٹو سٹو سٹو ہے تا کر کے آج چوہے رہ گئے مرد مک گئے شیر مک گئے دشمن سجن دی تمیز نہیں رہی دوست دی دشمن دی تمیز نہیں غیرت بے غیرتی دی تمیز عزت بے عزتی دی تمیز کوئی نہیں کدی ساڈے نا تو دشمن کمبدا سی اج ساڈے کم سچ کہہ گیا پیر وارث شاہ پیر وارث شاہ آندا ہے تے تیرویں صدی دا تور پھریا تو میری میاں دیا ماپیاں تو مہور منگنے رنا مردان تو گیا میری میاں گنڈی رن دا پتری دلیر بڑیا تو گلا پرے وج کردا میاں وارث شاہ ہن دور نے گدڑاں دے نبی وی پا کے لگ دے شیر دنیا بول سبحان اللہ قسم خدا بھی کر کے آنا 7 لاکھ فوج ہے ساری قوم دا 80% کھاندی اور ریٹائرمنٹ پینشن وکری ہوندی ہے نال الاٹمنٹ وکری ہوندی ہے ایمان نال کتا بندہ چا پالے نا کتا وہ بھی دید کردا ہے وہ آندا اپنے دا خیال رکھا پر افسوس یہ ہو جی نسل بنا بیٹھے ہاں باہر غیرہ نو بلا کے تے اپنے نو پہ کٹن دے فیرون آپ ماردہ سی پر غیرہ دے اتھی کبھی اسی دن دا غیرہ دے اتھو مرا کے اپنے آنے مسجدہ تے بم تھلے 1000 قرآن سڑ دے مطلعہ وے کھن دے جاوے ایک سکھ نو چھیڑ تو موڑ وے اختر نل کی بن دے سارے سکھ اٹھن دے ایک ہندو نو چھیڑ پھر ویخ تیر نال ہندو کی کر دے ایک عیسائی نو چھیڑ پھر ویخ بوش تک آگ لگ دی تھی رحمت مسیح سلامت مسیح عیسائی سن گجرالے دے رسول کریم سرکار نو گالا کٹیا کیس لگا ہائی کورٹ لاؤ دے اندر سیشن کورٹ تو فیصلہ ہو گیا ہائی کورٹ اپیل ہوئی میں اور جہاد جی رہ گیا تو وہ بھی فساد ہے جہاد کیڑا ہے الشکر تبلہ نہیں کر رہے جہاد کیڑا پہ ہوندا ہے ایک ککھر اچ وٹا اوئے میں تانوں ایک گل سمجھا جانا ایمان نال دسو ککھر بیٹھی ہوئے تو کوئی بندہ وٹا مار کے نس جاوے تو اٹھ کے بندیاں نے پے جاوے جہاد کے فساد ہے اے مجاہد جڑے اج دن نا ایویں جہاد کردے تے پتہ کی کردے نے رات نو انہاں نو فوج ٹپاندی بارڈر بارڈروں ٹپ کے ستے ہندوؤں دے ککھر اچ نا اتھے مجاہد ایڈے مول کھلونا نہیں اسی ویلے واپس ایک دو کھتری مارے تے واپس پچھوں کھتری ویندے نے ساڈے مرے پئے نے ککھر اچ وٹا وج گیا او اٹھے 1000 کشمیری دی عزت لٹ لی 1000 نو مار چھڈیا 1000 دا جھگا ساڑ دیتا اے ایتھے آن کے جنگ رہے جنگ رہے جنگ رہے جنگ رہے جنگ رہے میں اگلے ضلع مظفرگڑھ دی گل ہے ضلع مظفرگڑھ اوتھے اس طرح مجاہد جناب ہیڈ پنج نند دے اوتے کھلوتے تے ہن پے کرن جناب جہاد دا جہاد اس تے لوٹی جا رہی ہیں اس تے لوٹی جا رہی ہیں ہندو مار رہے ہیں ہندو فلان کر رہے ہیں آؤ چندہ دو میں ہوں نال جا کھلوتا میں کہ جی حضرت صاحب میرا ایک سوال ہے مجاہد نے کان چکے میں کہ قبلہ آ سامنے کھوکھا ہے سگرٹا دا کین دے اتے تصویران لگی ہیں انڈیا دے فلمی کنجرہ دیا تے سیاڑے آدھے نے پہلو اپنی منجی ہیٹ ڈگا اور پھیرنا چاہی دا تے ذرا آؤ ہاں میں نو آدھا مجاہد تو لڑائی پہ آ رہے تھے میں کہا وہ منج کٹی چی یہ جہاد بغیر لڑائی تو اگے فوٹو تو پالن جو گیا کوئی نہیں فوجی نے لڑن جو گئے یہ تے بے جان نے تو لڑائی پاؤں ہے میں کہا ہوا گل ہے کسے آکیا شہید ہونے کو جی تو بڑا کرتا ہے پر سنا ہے سال جان سے مار دیتے پہلا اپنے گھر چو کفر کڈنا مراد عقل ماریے میرے مصطفیٰ فرمایا بہترین جہاد جابر سلطان کو کلمہ حق کہنا ہے توجہ نہیں فرمائی تو او تے آپا سپاہی نو آکھن جو کہ کوئی 55 سال تو اللہ دے قرآن دے مقابل کفر دا قانون ہے. تو اٹھ تو اٹھ قرآن ہتھاں وچ پھڑ. مسلمان بیٹھا نا پا تو قرآن ہتھاں وچ پھڑا کھوئے. اساں پاکستان اسلام کے نام پر لیا تھا, خبردار نکالو کفر کے قانون کو. ہم اپنے قرآن کا قانون لگانا چاہتے ہیں, تھوڑے نال کی کرن گے. ہن نہ بولی سودا باہر ہے کی کرے سن. اچھا تو سوچے نسل تیری بولی انگریز دی پڑھی ہے یہودی تعلیم تے انہیں دشمن بن گئے کہ تو قرآن ہاتھ تج پکڑا ہے آنکھیں قرآن دا قانون لیاو تو آنکھن دہشت گرد فسادی اندر تنو. کیا مصطفیٰ کریم دا منن والا مومن وہی ہوندا ہے جڑا قرآن دا دشمن بن جاوے؟ توجہ نہیں فرمائی. ایمان نال دسو کیا قرآن دا دشمن مومن ہوندا ہے؟ کبھی نہیں حساب لایا اگلے تے قاتل تے دشمن بن گئے قرآن دے. پچھلی نسل پیار کر کے بوڑھے سے بچیے تے لئی آنے تو مصطفیٰ دی شفاعت دی امید رکھی کھڑے ہیں. قیامت رو نبی بخشاوے گا, نبی بخشاوے گا یا حقی پڑھاوے گا کہ ظالمہ وہ کفر دے قانون دا غلام بنا کے میرے قرآن دا دشمن بنا ہے اولاد اپنی نو. حالے میری شفاعت دی امید رکھنا ہے تینو پتا نہیں میں تے اپنے قرآن دی خاطر حسین کو ہاں چھوڑے گا. توجہ نہیں کیتی. بہتر تن کا دے تو گئے سن, بہتر تن مصطفیٰ اپنے کوہا چھوڑے نے قرآن دے اتوں. اسا قرآن نو کوہا چھوڑیا ہے یہودی دے اتوں تو حالے بھی شفاعت دی امید رکھی کھڑے آنے آپ ہے. یا رسول غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے. او کی روفی ہے او روفی پڑھ جائے. غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے. میں کہ پتر انجنال کیا میں کہ تو آپ غلام ہے غلام ہے ارے بوشی کے غلام ہے. میں کہ کیوں میں کہ وہ موج کھٹی تھی تو حکومت دا محکوم, حکومت تیری انگریزاں دی محکوم تے آپا تے غلاماں در غلاماں بیٹھے انگریز دے. حضور دا غلام تے اپنے آپ دے حکم تے نہیں چلدا. آقا دا غلام تے تھڈو اپنی نہیں مندا مصطفیٰ دی مندا تے اساں اپنا چھڈ تھڈو کافر دے حکم دے پے چلنے آ چلنے پایا کہ نہیں. حالے بھی غلام رسول ہے, حکم کافر دا پیا چل دا ہے حالے بھی غلام رسول ہے. کیا غلام رسول غیر کے حکم پر چلتے ہیں؟ انگریز جو آکھا ہے کھڑی بدل ہوئے گھنٹا قوم ایڈی تابیدان کیا سورج بدل گیا سی؟ نہیں نہیں نہیں سورج بدل گیا سی بھائی آہو پنجی گھنٹا دن ہو گیا سی. ایمان نال دس انگریز آخیا گھنٹہ بدلو بدلیا انہیں آخیا مڑ پچھا کرو کر لیا رسول دا قرآن نالیج کروں گا. وہ تو کسی نے کیا یار سانو کملی والے فرمایا ایک گھنٹہ یہودی ویکھنا چاہتا سی میں ویکھا میرے غلام کدے نے ایسا ثابت کر دیتا ہے جنگل جو کو بیٹھا دیو تھا کیا حال ہے گھنٹا جاندہ پیے اگے گھنٹا جاندہ پیے پیشاں چلیا ساڈے دل چ کفر دی نفرت ختم ایمان ختم کیتی بیٹھیا. دعا کر مدنی محبوب دے صدقے اللہ دے فقیراں والی مومناں والی صفت رب دے وے سانو مڑ کفر دے خلاف نفرت نہیں ہوے چلنا وی ہوے بولنا وی ہوے رب لڑنا وی نصیب چا کرے تاکہ اس دنیا تو ایمان دی موت تے مر جائیے. میں ایک شاید وضاحت کر کے جناب کو اجازت چاہنا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آ میرا رسالہ ہے. انگریزی تعلیم کی سازش کی کہانی خود انگریزوں کی زبانی. میں 50 حوالے پیش کیتے نے انگریزوں دی کتاباں دے. کپیلے میرے قبلہ عالم دی صحبت دے وچ آ کے مہربانی فرماؤ, کچھ تھوڑا جا سبق حاصل کرو. بے لیو بزرگان دین نے جو فرمایا ہے کہ اللہ والے دی محفل دے وچ جا کے تے اتھے فرض نماز جڑی ہے وہ ادا کر لو, سنت شریف پڑھ لو, اور جڑی نفلی نماز ہے وہ نہ پڑھو. سر تو ننگے محفل دے وچ نہ بیٹھے کرو, کچھ تھوڑا جا اپنے آپ نو بدل لو, ویکھو کہ حالات کیسے نے. اور تسی خاص بندے ہو جنہاں نوں اے صحبت ہن نصیب ہوندی پئی ہے. پتہ لگدا پیا ہے کہ چھاننی جدوں وگی ہے تے اس چھاننا ماریا ہے تے ہر چیز وچ چھنڈ کے جڑیاں غلیظ چیزاں سن منے کر دتیاں نے تے جڑے اصل آئے وہ رہ گئے. الحمدللہ اور سانے اس گل دا فخر ہے. اللہ رب العزت دی مقدس بارگاہ دے وچ کھلو کے میں عرض کردا پیا, لیکن مہربانی کیتی کرو, کچھ تھوڑا جا اپنے آپ نوں کنٹرول کرو. اللہ تعالیٰ ساڈا مل کے بیٹھنا قبلہ عالم دی بارگاہ دے وچ قبول تے منظور فرما کے, اور انہاں دے توسل دے نال اللہ تعالیٰ سانوں صراط مستقیم دا رستہ نصیب فرمائے. سارے بیلی محبت دے نال, ذوق دے نال, شوق دے نال جنہاں دے کول رومال وغیرہ ہے کپڑا سر دے اُتے لو, بڑی مہربانی ہے, بڑی مہربانی ہے. مہربانی کیتی کرو, گل سن کے کناں کول لگا نہ چھڈی کرو, او گل تھوڑی جی دل دے وچ بٹھا لئی کرو, فائدہ تاں ہی ہونا ہے. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ, وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سب پڑھیے, صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ, وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. وڈیاں میرا والے آسایاں فضل کرم تھی کھولی رحمت دا.